Renate Kok met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siewert van Liende zijn aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. De aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn van een anoniem persoon. Die heeft er melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Een man die meedeed aan de bestorming van het Capitool en daarbij ook een agent aanviel, heeft ruim 3 jaar celstraf gekregen. Het is de zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd voor de rellen. De man uit New Jersey is een van de eerste verdachten die veroordeeld is voor het mishandelen van een politieagent tijdens de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw begin dit jaar. In de rechtbank zei hij spijt te hebben van zijn daad. Bij de bestorming raakten zo'n 140 politiemensen gewond. Een ander overleed een dag later. Ook 4 relschoppers kwamen om. Meer dan 600 mensen werden gearresteerd. De Verenigde Staten en China willen samen optrekken tegen klimaatverandering. Dat maakten ze bekend op de klimaattop in Glasgow. Hoewel de verklaring weinig concreet is, wordt de toezegging wel gezien als goed nieuws voor het slagen van de top. China en de Verenigde Staten zijn de 2 grootste vervuilers ter wereld. In Amsterdam hebben 2 verdachten zich gemeld die in september een jongen van 18 uitscholden en daarna zwaar mishandelden. Het slachtoffer fietste rond 4 uur 's nachts in het centrum met een vriend. Toen ze een groepje mannen passeerde, begon een van hen te schelden. Toen de jongen daar iets van zei, werd hij in elkaar geslagen. Het weer, het blijft in het zuidoosten helder. Daar gaat het vooral aan de grond licht vriezen. Waar het bewolkt is, daalt de temperatuur naar 1 graad of 7. Later overdag overwegend bewolkt. Kans op wat lichte regen, maar ook af en toe zon. En maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Het is dag 11 en de 2 weken klimaattop zitten er dus bijna op. Het klimaatnieuws buitelt over ons heen. En dat na een zomer van enorme overstromingen, hittegolven, bosbranden, windhozen en stormschade. Ja, dat het klimaat verandert, dat is geen vaag vergezicht meer. Valt de klimaatverandering nog te stoppen of zijn we al te laat? De laatste 2 dagen van de 26e klimaattop. Ze zijn aangebroken. Zeespiegelstijging, extreem weer, droogte, regenval door klimaatverandering. We moeten er iets mee. Duizenden mensen uit bijna 200 landen zijn naar Glasgow gekomen. Nog geen wonderen, maar kleine stapjes. Begin deze week werd bekend dat Nederland toch belooft te stoppen investeren in buitenlandse kolen-, olie-, gasprojecten. Binnen een jaar wordt er een einde gemaakt aan de overheidssteun voor fossiele projecten buiten de landsgrenzen. En vandaag nieuws uit de transportsector. Vanaf 2040 mogen alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow, op initiatief van Nederland. Ja, het doel van deze top is tenslotte het maken van nieuwe klimaatafspraken. Duidelijke afspraken over hoe we de opwarming van de aarde kunnen afremmen. Maar hoe die duidelijke afspraken tot stand komen, ja, dat is soms lastig te volgen. Dat zagen ook mijn gasten van vannacht. Er is geen podcast over klimaat, ontdekten ze tot hun grote verbazing. Daar moest hoognodig verandering in komen. Welkom bij Klimaat van Vandaag. Een podcast over klimaatwetenschap en klimaatbeleid. Waarin we uitleggen hoe onze aarde werkt en je bijpraten over de actuele stand van ons klimaat. Ja, die podcast die is er nu dus. De 200 landen beloofden zich beter in te zetten voor het klimaat. Maar zijn de verschillen tussen het maximale wat landen willen doen te groot? Lukt het om tot afspraken te komen? Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. We gaan het er vannacht over hebben. Hier in de studio 2 natuurkundigen die deze klimaattop strak in de gaten houden. Natuurlijk omdat ze het ontzettend belangrijk vinden, maar ook om goed uit de verf te komen in hun podcast Klimaat van Vandaag. Je hoorde net een kort fragment. In de podcast proberen ze de wirwar van cijfers, onderzoek en beleid uiteen te zetten in een soort van begrijpelijke taal. Vannacht gaan ze ook een poging doen hier in de studio. Hartelijk welkom, René van Westen ook. Ja, dankjewel. Even kijken, ja, daar ben je. Ja, dankjewel Mette voor de introductie. Je bent onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, Natuur en Sterrenkunde aan de UvA, Klimaatfysica aan de UU. Naast jou Mark Dekker, afgestudeerd in de wiskunde, klimaat, natuurkunde. Welkom Mark. Dankjewel. Je hebt net je proefschrift afgerond in de wiskunde en nu mag ik je dus introduceren als kersverse klimaatwetenschapper bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Klopt inderdaad, ja. Goed dat jullie er zijn. Wat staat er vandaag eigenlijk op het programma in Glasgow? Mark? Ja, nou, vandaag, of als in... De 11e dag is het net, we zijn net begonnen, 2 uur. Ja, nou, op de 10e dag, eigenlijk in de namiddag, is de draft van de COP ingeleverd. Dus dat is eigenlijk een grote samenvatting van alle afspraken tot nu toe. En dat heeft de president netjes allemaal op een rij gezet. En daar gaan ze in de komende 2 dagen over stemmen. En ook over onderhandelen. En er zitten nog best een paar hete hangijzers bij. Ja, dat in die soort van draft, in die soort van eerste versie. Het is een soort eerste versie eigenlijk, inderdaad. En een van de dingen is zelfs nog een soort placeholder ingezet. Wat nog zelfs überhaupt nader op papier gezet moet worden. Maar een van de dingen die erop staan is dat kolen en fossil fuel subsidies uitgefaseerd moeten worden. Nou ja, en dat is dan een voorstel dat op papier staat. En dan gaan ze dan in de komende 2 dagen, zoals dat vaak gebruikelijk is bij een COP, nog over steggelen. En dat is dus een grote vraag, blijft dat erin staan of niet? En René, er was nog meer nieuws vandaag. We hoorden het al eventjes over de transportsector, om het maar zo te noemen. Ja, inderdaad, dat transportsector in 2040 geen emissies meer mogen uitstoten. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens of aan grote busvervoeren. Dat zij volledig klimaatneutraal moeten zijn in 2040. Ja, zo klonk dat vanmiddag in het NOS-journaal. Vanaf 2040 mogen alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow op initiatief van Nederland. De landen, waaronder Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk, gaan beleid maken om de doelstelling te halen. Volgens het kabinet vinden transportbedrijven elektrische vrachtwagens nu nog te duur. Ik denk ook dat je hebt gezien, ook bij personenauto's, dat als die markt eenmaal op gang komt, dat opeens de technologie heel snel gaat. Hè? Personenauto's kunnen steeds verder rijden op 1 accu. En dat zou ook steeds goedkoper worden. Ja, dus we moeten echt dat kip-ei-verhaal ook doorbreken. Dus daarom nu met een hele groep landen samen zeggen we, laten we nou gaan zorgen dat we veel meer van die schone nieuwe vrachtwagens op de markt zetten. Met een deadline 2040 alleen nog maar nieuw verkopen van schone vrachtwagens. En ja, op die manier krijgen we de zaak echt in beweging. Goed idee, René. Ja, ik denk dat wel. Dit moeten we echt doen om die klimaatverandering te bestrijden. En het is ook eigenlijk het vrachtvervoer, ook die busvervoer, dat bedraagt 5% van de mondiale uitstoot, dus van onze emissies. Dus wanneer je dit inderdaad kan reduceren, dan wordt dat echt wel, heeft wel een goede stap in een voorwaartse richting om het klimaatprobleem aan te pakken. Ja, dit heeft zin, zeg je. Ja, absoluut. Want jullie hebben beide ervaring met die natuur en die wiskunde achter het klimaat en ook die klimaatmodellen. Je noemt al meteen de cijfers van de emissie, die heb ik niet paraat. Ja. Kijk je dan ook anders naar zo'n klimaattop? Ja, ik denk het eigenlijk wel, want wij weten ondertussen wel wat er moet worden gedaan om onder die 1,5 graden te komen. Dus dat is dus de verwachting die wetenschappers hebben gezegd van in 2100 willen we het liefst onder 1,5 graad blijven. En als dat niet haalt, dan mogen we echt niet voorbij de 2 graden komen. Nou, en op dit moment, of in ieder geval voor de top, was die verwachting in 2100 2,7 graden Celsius. Dus wij weten ook wel van, mensen, we moeten echt nog een flinke steen bijdragen. Geen steentje, maar echt een flinke steen moet erbij komen om toch die doelstellingen van Parijs te bekrachtigen. Ja, ik zie je knikken, Mark. Ja, zeker. Ja, iets van 2 jaar geleden is er een heel groot IPCC-rapport, een special report uitgekomen over wat nou eigenlijk het verschil is tussen die 1,5 graad en die 2 graden. En dan zie je echt een aantal voorbeelden waarin dat die 1,5 graad, die misschien op politiek niveau niet eens zo duidelijk is wat dat precies betekent, zie je dus vanuit de natuurkunde zien wij de gevolgen daarvan. Ja, dus koraalriffen bijvoorbeeld, die bij 1,5 graad nog 25% overleven. Maar bij 2 graden stijging praktisch allemaal uitsterven. Dus over dat soort dingen, daar zie je in de klimaatwetenschap heel duidelijk die schijnende gevolgen van. En dan kijk je wel met iets meer spanning naar zo'n conferentie. Ja, hoe luister je dan naar zo'n politiek statement? Want dat is niet altijd helemaal volledig. Die wetenschappelijke cijfers worden niet altijd meegenomen. Die worden natuurlijk ook gedraaid. Het is natuurlijk ook politiek. Ja, wel met... als je dan bijvoorbeeld nadenkt over over het idee dat we, hè, ook in het motto van deze conferentie, dat er wordt gezegd die 1,5 graad moet levend gehouden worden. En als dan vervolgens ook uit de wetenschap blijkt, bij 2030 moeten wij 45% emissiereductie daarvoor hebben. Dat is gewoon duidelijk berekend. En er staan ook allemaal handtekeningen in Parijs van dit willen wij. En dat vervolgens een hele hoop landen, ik noem een Australië, ik noem een Rusland, vervolgens helemaal niks daaraan doen. En ook zelfs hun handtekening niet nakomen. Ja, daar krijg je als wetenschapper wel kriebels van. Ja. Ja, herken je dat? Ja, absoluut. Helaas wel. Wat zijn dat dan voor kriebels? Ja, dat je toch denkt van mensen, we zien het om ons heen gebeuren. Het klimaatvraagstuk was al in eind jaren 90 was al bekend dat we al gevaarlijke klimaatverandering aan het doormaken waren. En we hebben al 20 jaar doen we nog steeds niks. En het wordt nog steeds ontkend. Ja, nu is er wel echt wel een beweging gaande dat men het nu echt doorheeft van oké, mensen, dit is nu wel echt grootschalig. We ervaren het ook. We ervaren meer extreme. Denk bijvoorbeeld aan extreme hitte. Maar ook gewoon regenval, bijvoorbeeld een van de dingen die vaak wordt genoemd voor Nederland was natuurlijk Limburg van deze zomer. De hitte in Canada, ruim 50 graden gehaald in sommige gebieden wat nooit voorstellen. Dus het komt steeds dichterbij en nog steeds denkt men van wow, we kunnen nog wel even verder achteroverleunen. Dus ja, we kunnen het niet alleen. Ja, en dat is natuurlijk een gevoel wat heel veel mensen zullen delen. Maar wat jullie dan ook nog hebben is dat je de modellen begrijpt waarop die cijfers en die inzichten zijn berekend. Je hebt iets meegenomen, Mark, hier naar de studio. Een harde schijf is het volgens mij. Klopt, harde schijf van een computer. Ja. En, vierkant, hoe ziet het eruit? Ja, het is een beetje een oude schuif eigenlijk. Een oud stuk metaal met wat chipjes erin en transistors. En ik denk dat het heel symbolisch is voor hoe klimaatwetenschap tegenwoordig werkt. En wat misschien niet iedereen weet, maar ook waar al die cijfers, die 1,5 graad, die 2 graden en de 2,7 waar we nu op afstevenen. Al dat soort getallen zijn output van hele grote modellen. Dus klimaatwetenschap is bijna een soort computerwetenschap geworden. Nou, en daarom dacht ik, ik neem een harde schijf mee om dat een beetje extra te symboliseren. Omdat we die computers nodig hebben om iets zinnigs te kunnen zeggen over wat er gebeurt met die planeet. Zeker, zeker. Als je bijvoorbeeld nadenkt, hè, het eerste IPCC-rapport is in 1990 uitgekomen. Nou, toen was klimaatwetenschap, eigenlijk als je dat vergelijkt met de kennis die we nu hebben, bijna in zijn kinderschoenen. En je ziet ook, naarmate de rapporten van IPCC uitkomen, dat is eigenlijk een soort van grote samenvattingen van alles dat we weten over klimaat. Naarmate die uit zijn gekomen in de afgelopen decennia, zie je dat er steeds meer zekerheid, steeds meer informatie in komt. En dat is niet alleen maar omdat er meer wetenschappers hiermee bezig zijn, maar ook simpelweg omdat de computers veel krachtiger worden. We kunnen veel meer beter en groter berekenen en ook veel verder in de toekomst. Je hebt de zogenaamde wet van Moore. Dat is dat je... Je moet meteen lachen en knikkeren. Nee, ja, het is toch wel leuk met twee natuurkundigen zo midden in de nacht. De wet van Moore. Ja, vertel meer. Ja, ik denk dat Mark me misschien moet corrigeren. Ja. Maar het gaat in ieder geval dat je eens in de zoveel tijd, dan heb je een verdubbeling van je rekenkracht. Toch? Ja. Nou, daar komt het eigenlijk op neer, inderdaad. Dus elke 2 jaar heb je iets van, kan je op dezelfde afstand 2 keer zoveel transistoren hebben. Zoiets. En als we dat heel toepasselijk maken voor bijvoorbeeld, neem je telefoon. Je telefoon wordt steeds krachtiger die in je broekzak zit. Iedereen heeft er eentje. Ze zijn niet meer zo groot als vroeger. Het wordt steeds kleiner, compacter en sneller. En dan lukt het dus beter om dingen te kunnen voorspellen, zeg maar, die gaande zijn in de wereld qua klimaatverandering. Ja, ja. Ja, en een tegelijkende ontwikkeling is natuurlijk dat we ook steeds meer observaties hebben. Dus dat er veel scherpere satellieten allerlei dingen kunnen meten en dat allemaal als input kunnen gebruiken voor de steeds sterker wordende computermodellen die we hebben. En afgelopen zomer was ook wel tekenend. Hè? Misschien herinnert iedereen het nog dat het IPCC ook weer een nieuw rapport heeft uitgebracht. Het grote assessment report. En daarin hebben ze eigenlijk voor het eerst het standpunt ingenomen. We weten zeker dat climate change, klimaatverandering, door de mens komt. En we zijn veel zekerder over alle modellen en de gevolgen van klimaatverandering dan we waren in vorige rapporten. Nou, en dat komt simpelweg doordat we veel meer kennis krijgen. Met elk jaar klimaatwetenschap krijgen we meer inzicht in hoe het klimaat werkt. Ja, en iets wat daarop aansluit, René, is eigenlijk wat jij hebt meegenomen hier naar de studio. En dat laten we even door iemand anders introduceren. Het is zover. We gaan zo over tot de officiële inauguratie van de nieuwe nationale supercomputer. En ik zou u, majesteit, samen met mevrouw de Ranits willen vragen het podium te betreden en de inauguratie in werking te stellen. Gaat uw gang. Ja, koningin Maxima, die introduceert eigenlijk de nieuwste supercomputer in Amsterdam. Ja, dat is de nieuwe supercomputer Snelletjes. De voorganger is Cartesius. Maar ondertussen is Cartesius alweer bijna 10 jaar oud. Oftewel, er moest weer een nieuwe komen. Want ik werk heel veel op die oude supercomputer Cartesius. En ik ga nu ook naar Snelletjes toe. Want daar moeten wij namelijk echt de meest state of the art. Dus de meest verfijnde klimaatmodellen. Die draaien wij nu. Omdat we dus een steeds preciezere accuratie willen hebben. Want we willen uiteindelijk weten wat er bijvoorbeeld op regionaal niveau in Nederland met het klimaat gaat veranderen. Je kan niet meer zeggen van, het wordt ongeveer 2 graden warmer. Nee, dat willen we natuurlijk heel precies weten. En lukt het dan om dat voor een land precies te berekenen? Ja, we komen dus nu eindelijk. We hebben nu eindelijk genoeg rekenkracht dat we dat echt vrij nauwkeurig kunnen doen. Dus echt, op dit moment hebben wij een resolutie. Dus dat betekent hoe goed wij het dingen kunnen onderscheiden van 25 kilometer. Dus we kunnen punten ongeveer met 25 kilometer nauwkeurig kunnen ongeveer voorspellen van, daar wordt het zoveel warmer. En hoeveel kilometer was dat voorheen? Nou, de traditionele modellen, die zijn ongeveer 100 kilometer. Dus we zijn al een factor 4, en eigenlijk 4 keer 4, 16, zijn we al nauwkeuriger geworden. En dat geeft natuurlijk weer zoveel meer rekenkracht. En daarvoor heb je dus die supercomputers nodig. Want je zou denken van, waarom is er nou een supercomputer in eerste instantie nodig? Nou, dat komt omdat dat vaak gaat schalen met meer machten. Dus het is niet 4 keer hogere resolutie wordt 4 keer 4 en dan is het al een keer 4. En wat lukt je dan beter om te zeggen op die schaal van 25 in plaats van 100 kilometer? Nou, ten eerste, je kan bijvoorbeeld Nederland zijn niet meer een paar blokjes. Dus Nederland is eigenlijk in die grote, grove modellen. Ja, daar kan je nauwelijks iets zeggen over Nederland. En nu kan je echt meer als stedelijk niveau onderscheiden, bijvoorbeeld van plattelandniveau. Denk bijvoorbeeld in Nederland, het westen van Nederland is veel meer stedelijk. Het oostelijke gedeelte meer platteland. Dus daar kun je nu ook al verschillen bepalen en ook daar wel tussen zien. En voorheen rekenen we gewoon met 1 blok. Eigenlijk. En dan kon je niet dat zo bepalen of die verschillen zien, inzichtelijk maken. Ja, exact. Want de rekenkracht was er gewoon niet. Klinkt een beetje kinderachtig, de supercomputer. Ja, eigenlijk wel. Hè? Je denkt inderdaad dat het zo'n cape heeft of zo, met een grote S. Maar nee, het geeft gewoon aan dat het zoveel beter is dan gewoon een normale laptop of een normale mobiele telefoon die je in je broekzak hebt. En heet hij ook nog Snellius. Inderdaad. Een soort stripfiguur. Nee. Ja, dat is een belangrijke natuurkundige. Dus dat gaat over de breking van licht door glas. Goed, ik ga vast nog wel iets opsteken van jullie in het komend uur. Zometeen praten we verder over jullie podcast en de voorspellingen over de uitkomst van de klimaattop. De hele uitzending kun je natuurlijk vanuit huis of onderweg, ik weet niet wat je aan het doen bent, vragen stellen aan de mannen hier in de studio. Heb je een vraag over het klimaat, over wat er nu in Glasgow besproken wordt, stuur dan even een appje via de gratis app van NPO Radio 1. En dan Mark en René, jullie zijn niet alleen de kenners op het klimaatgebied, maar ook DJ vannacht. Hoe was dat om muziek te kiezen? Ja, Mark, jij hebt een nummer meegenomen. Ik heb er 2 meegenomen. Ja. 2 maar liefst. Ja, ik hou wel zeker van muziek maken. Mijn muziek luisteren doe ik niet heel veel. Toevallig in de afgelopen maanden mijn proefschrift afgerond. Monsterwerk. En daarin af en toe vond ik het heerlijk om een soort opzwepend nummer op te zetten van een Ierse folkband. Rent Collective heette ze. En daar heb ik een nummer van uitgekozen. Huk, daar gaan we straks naartoe. We beginnen met jou, René. Jij hebt Same Song, Different Groove meegenomen. Ja, zeker. Dat is een nummer van mijn neef. Die is tevens muzikant. Vond ik in ieder geval leuk om daar wat later te horen. Maar ook een beetje om in het thema van Glasgow te blijven. Heel veel politici die zeggen al 20, 30 jaar hetzelfde. Hetzelfde verhaaltje, alleen dus nu een andere tijd. En daar gaat dit nummer ook over. Oftewel, hetzelfde liedje, maar dan met een iets andere stijl. Van Paul Bond is hij. Same Song, Different Groove. Record that that's just stuck in a worn-out groove. And now the sun is shrouded, the ocean and the skies have collided by a love that hit me from below. See the clock frown down on Mercatus Square. Hemingway, Fitzgerald, Stein may have all been there. In a different lifetime, at the dingo bar at the right time, you could have made it new, but that time is theirs and this one belongs to you. Na na na na na na na, living ain't easy. We sing the same song, we're just stuck in a different room. Na na na na na na, living ain't easy. We sing the same song, we're just stuck in a. On, so does the incarnate page fade, charging at the minds of men and into God's lonely shade. History's a rolling stone, a heart of Douglas bone, a word's a three-day blow. I heard our song. Same song, different groove van Paul Bond is dat. Een beetje reclame voor de familie, hè, René? Absoluut. Op jouw verzoek. Ja, dankjewel. Ondertussen kwam er een vraag binnen. Hallo Meerte, mijn vraag is, zou het niet helpen als we van 7 miljard mensen naar 4 miljard gaan? Dus een soort geboortebeperking groet Porto. Wat denken jullie? Ja, ik denk dat het zeker helpt. Uiteindelijk is daar misschien ook wel een onderdeel van de oplossing. David Attenborough zegt ook dat met welvaart en goed welvaart goed verdelen onder landen, komt er ook een stabiele bevolkingsgroei. Dus dat je een voorbeeld van Japan neemt die dan ook. Dat, hè, sinds dat een rijk land is geworden, heb je een stabiele bevolking. Maar ik denk, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, René, dat er zat oplossingen ook nog op de tafel liggen. Die we eerst kunnen aanpakken voordat we over dit soort rigoureuze maatregelen gaan nemen. Geboortebeperking. Bijvoorbeeld. Ja, ik sluit me inderdaad erbij aan, maar ik vind nu al van 7 naar 4 miljard mensen. Dat wordt wel inderdaad wel heel abrupt. Maar er zijn inderdaad zoveel alternatieven. En ik denk eigenlijk gewoon het uitfaseren van kolen en fossiele brandstoffen. Laten we daar dus gewoon dus eerst mee beginnen. Want dat zal vast, denk ik, een groter impact hebben op deze massale, ja, wat moet ik zeggen? Ja, een uitmoorden van 3 miljard mensen. Dat is een beetje cru, maar ja. Het is een suggestie. Porto, dank in elk geval voor het insturen van je vraag. Focus. Wetenschap. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. En hier in de studio twee ambitieuze natuurkundigen, Mark Dekker en René van West. We kijken naar de klimaattop en we maken ruimte voor jouw vragen over klimaat, klimaatverandering en CO2-uitstoot. Dus stel die vooral via de app van NPO Radio 2. En jullie hebben eigenlijk ook al een soort vraag, of misschien is het experiment meegenomen. Hier komen misschien de voorliefde voor cijfers en de wiskunde en de modellen ook weer een beetje naar voren. We hebben een vraag voor de luisteraars. Waarmee zou je een retourticket naar Thailand kunnen compenseren? Dus met welke aanpassingen in je gedrag? Misschien kunnen we een voorzetje doen. Waar zou je dan aan kunnen denken? Nou, een van de meest populaire maatregelen, kwam ook alweer in het nieuws afgelopen week, is bijvoorbeeld dat je minder vlees gaat eten. Dus in plaats van een dieet waarbij je iedere dag 7 dagen per vlees weet. Nou, stel je voor, je gaat bijvoorbeeld naar 6 dagen of helemaal. Dat zou kunnen, ja. Ja, en daar, nou ja, dat kan je dan vergelijken met een gemiddeld huishouden. Hè? Dus stel, je eet gemiddeld vlees en je gaat dat niet meer doen. Dat is dus een soort gedragsverandering. Hoe lang moet je dat dan doen? Moet je dus geen vlees gaan eten om dat retourtje Thailand te compenseren. Nou, en dat is dus ongeveer 6 jaar. Dus je zou, om even een beeld te geven van hoe je keuzes zou kunnen maken. Kan je eigenlijk wel op die manier denken, zo dat je het een kan compenseren met ander gedrag? Nou ja, deels natuurlijk wel zo. Alleen je moet je altijd vergelijken met een gemiddeld huishouden. Dus als jij zelf al heel weinig vlees eet en dan misschien 1 keer per week vlees laat liggen, nou ja, dan bespaar je dus eigenlijk natuurlijk veel minder. Het is wel een interessante gedachte. Op wanneer naar Thailand kost 6 jaar geen vlees eten. Ik ben wel benieuwd naar wat je thuis denkt. Wat denk jij dat je zou kunnen aanpassen in je gedrag om zo'n retourticket naar bijvoorbeeld Thailand te compenseren? Zou je misschien wat vaker de fiets kunnen pakken? Of heb je een ander idee wat je kan veranderen in je dagelijks leven? Stuur dat idee dan in via de app van NPO Radio 1. Zijn er nog meer dingen eigenlijk waar jullie aan denken qua gedragsverandering? Nou, je kan bijvoorbeeld je huis beter isoleren. Dat is natuurlijk ook een hele populaire maatregel. Ook natuurlijk met de huidige gasprijzen. Dat is win-win. En isoleren. En dat is beter voor het klimaat. En natuurlijk beter voor je portemonnee. En dat kost, we weten de cijfers niet uit ons hoofd, maar als je inderdaad bijvoorbeeld je HR++ glas volledig isoleert, dan kost het maar 3 jaar. Dat retourtje Thailand. Dus je ziet ook al dat dat is toch wel wat efficiënter. Ja, 3 jaar voor het isoleren, ja. Ik vind het wel, ik moet even wennen aan dit rekenmodel. Maar het is wel een interessante manier om te kijken naar gedrag en wat het effect daarvan is. Ja, en ook om prioriteiten te stellen. Hè? Van wat heeft nou echt heel veel effect en wat veel minder? Elektrische rijden of je spouwmuren, die staan bijvoorbeeld bovenaan de lijst. Dat hoef je maar heel kort te doen om al dat retourtje te isoleren. Maar bijvoorbeeld, of te compenseren. Maar bijvoorbeeld een A++++ koelkast kopen. Mensen denken dat is lekker duurzaam, dat is heel goed. Maar ja, dat moet je 30 jaar hebben, wil je dat retourtje compenseren. Dus er zou, zijn dit soort cijfers eigenlijk, is dat heel bekend? Denk je dat veel mensen op die manier zo kijken naar gedrag en keuze die ze maken? Ik denk dat er best wel wat onduidelijkheid is over wat is nou heel belangrijk om te doen. Dingen als je dieet bijvoorbeeld, dat komt direct in de gedachten van mensen. Maar dat bijvoorbeeld spouwmuren zo belangrijk zijn, gemiddeld gezien. Ik denk dat niet heel veel mensen dat weten. En dat is ergens denk ik ook de motivatie achter onze podcast. Om gewoon eens met cijfers, maar ook gewoon met uitleg, de kennis iets meer naar het brede publiek te verbreden. En is het dan ook wel eens lastig om te kijken van nou, wat je dan vindt en wat de wetenschap zegt en hoe dat dan te combineren? Ja, dat zeker. Uiteindelijk willen wij niet op de stoel van de beleidsmaker gaan zitten in de podcast. We willen de cijfers laten zien. Maar dat wordt soms een grijs gebied. Want er is ook zat economisch onderzoek naar de cost-benefit analyse van klimaatbeleid. Dus het is niet langer meer alleen maar een verhaal over, ach, de biodiversiteit gaat naar beneden. Idealisme. Nee, het is niet langer alleen maar idealisme. Het is ook korte termijn versus lange termijn denken. Ik heb een stukje gevonden uit jullie podcast waarin jij het misschien toch even lastig hebt, René. Wat verwachten wij van de klimaatconferentie? En het is belangrijk om even te zeggen, want we willen graag deze podcast zo wetenschappelijk en getrouw mogelijk proberen te vertellen en jullie daarmee te informeren. Maar hier volgt nu een mening. En ook misschien een tikkeltje speculatie hier en daar. Ja, en achteraf, over wanneer straks de Glasgow-conferentie is afgelopen is, dan gaan we hier ook nog op terugblikken. En dan kijken we hoe goed we het hebben gedaan of dat we totaal de plank misloegen. Oké, Mark, denk je dat de conferentie eigenlijk goed gaat verlopen? Dus dat het echt een succesvolle conferentie is? Of denk je dat het misschien net als Madrid wordt, oftewel een totale flop? Jullie beginnen allebei ook meteen een beetje te lachen als je dit hoort. Ja, absoluut. Ja, misschien even voor de luisteraar. De vorige COP was in Madrid in 2019 en daar kwam eigenlijk helemaal niks uit de verf. Het was gewoon een grote mislukking, als ik het zo mag verwoorden. En jij stelde toen deze vraag aan Mark. Wil je daarop reageren? Want we zijn nu dus, deze podcast is een tijdje geleden opgenomen. Jullie zijn nu bezig waarschijnlijk met de voorbereiding van de volgende. En we zitten nu aan het einde van die top. Wat zien jullie? Nou, ik denk dat we... Dat was een podcast die was opgenomen echt op de vooravond van Glasgow. Ja. Dus toen bespraken we de verwachtingen. En eentje waar we heel erg naar uitzagen is... wat gebeurt er met de huidige pledges? En gaan landen die nog geen nieuwe pledges hebben ingeleverd... even voor de duidelijkheid, op die COPs... en zeker bij deze COP in Glasgow was het idee... dat alle landen een nieuwe belofte over hun emissiedoelen zouden inleveren. Nou, en dat hadden lang nog niet alle landen gedaan. En daar zaten we dus vooral ook naar uit te kijken op die vooravond. Nou ja, als ik daar nu dan al op terugblik... zie je dat er wel een aantal dingen zijn aangepakt. Je ziet het methaanpact bijvoorbeeld. Waarin dus een hele hoop landen hebben gezegd... dat ze voor 2030 30% reductie in methaanuitstoot willen hebben. Nou, dat is al een grote win, denk ik. En een andere is die transport onderhandeling die Nederland als leiding heeft gedaan. Dus daar zijn al wel wat kleine dingetjes in gedaan, maar in onderhandeld. Maar waar we nu vooral naar uitkijken is hoe die draft die dus gisteren is ingeleverd... uiteindelijk uitonderhandeld wordt. Hoe verder er met de rode pen doorheen gaat. Juist, daar gaan de grote slachtoffers vallen. En er is nu al bijvoorbeeld heel veel kritiek ook op... een onderdeel daarvan, namelijk de klimaatfinanciering. Dus hoeveel ontwikkelde landen aan geld zouden vrijmaken... voor ontwikkelingslanden. Nou, en dat is gewoon te weinig gebleken. Alleen als in minder dan hun belofte. En dat staat ook nog steeds niet in de draft. Dus dat is ook iets wat we op die podcast hadden besproken. Hoe gaat dat nou ontwikkelen? Gaat er meer klimaatfinanciering komen? En dat lijkt er op dit moment nog niet te komen. Ik zag wel dat Europa 100 miljoen euro had toegezegd. Toch op de valreep. 100 miljoen. Ja, want ja. 100 biljard was ooit het grote target. En dat hebben ze, ik geloof dat ze iets van 80 of zo hebben gehaald... in de afgelopen paar jaar. Dus ze hebben nog steeds daar iets te overbruggen. Dus ja, ik denk dat het vooral heel erg afwachten is in de komende 2 dagen... wat er gebeurt op die klimaatfinanciering en dus ook het uitfaseren van kolen... wat ook al eerder genoemd is, staat in de draft. Maar de vraag is of het erin blijft. We kunnen naar nog een stukje voorspelling van jullie... voorafgaande aan de COP voor de duidelijkheid. Al met al, waar we vooral denk ik benieuwd naar zijn... is hoe gaat de COP invloed hebben op beloften die al zijn gemaakt... Wat gaat Nederland er zelf mee doen? En ook hoe komen landen die nu heel overduidelijk aan de schandpaal genageld zitten... als Rusland, Turkije, Brazilië en Australië... hoe komen die er vanaf? Kunnen die gewoon alle woorden langs zich heen laten wuiven? Of is daar toch een druk van de internationale gemeenschap op die landen om iets te doen? En gaat het Paris Rulebook eindelijk afkomen? Dat horen we over 2 weken. Voor nu, bedankt in ieder geval voor het luisteren. Heb je vragen? Mail dan naar klimaatvanvandaag@gmail.com. Je kan ons vinden op Twitter en op Instagram. Tot de volgende keer. Tot dan. Klein stukje podcastreclame voor Klimaat van Vandaag. Maar wat jullie noemen zijn een aantal dingen waar we het nog niet over gehad hebben. Bijvoorbeeld de rol van Nederland. Er was natuurlijk sprake van dat het lastig was voor een demissionair kabinet om iets te beslissen. Maar ja, dat bleek toch minder lastig dan we eerst hadden gedacht. Hoe zien jullie dat, hoe Nederland zich gedraagt? Ja, het is een beetje politiek gekronkel, heb ik een beetje het idee. Het is allemaal wel niet, wel willen ze nu wel, wat willen ze nu eigenlijk niet? Ja, ik snap het ook wel dat het demissionair kabinet niet dit soort beslissingen kan maken. Maar er was een ruime meerderheid die al opriep van tevoren van jongens, we moeten dit doen. Er is een kamerbrede meerderheid, ook op dit moment, die zeggen dat we graag klimaatverandering willen bestrijden. Dus ik vond het in eerste instantie, had ik al mijn vraagtekens. En toen een paar dagen geleden trokken ze toch het besluit in en dat ze er ook mee stopten. Ze sluiten zich daarbij aan. Maar ik weet niet wat er per se af en toe gebeurt achter de politieke achterkamertjes. En hoe is het met de landen die voorafgaande aan de schandpaal werden genageld? Ja, ik denk dat die grotendeels nog steeds aan de schandpaal zitten. Al vind ik dat ze er nog redelijk goed van afkomen. Als in, ik had verwacht dat er meer politieke druk zou zijn. Maar opnieuw. We hadden het over die draft die dus is ingeleverd... en waar dus de komende 2 dagen over gepraat wordt. Ik denk, er staat nu in dat uitfaseren van kolen... en subsidies voor fossil fuels. Ja, de internationale media is heel sceptisch of dat erin blijft... specifiek doordat ook Saoedi-Arabië en Rusland hierover moeten stemmen. Dus ja, zij gaan hun stempel denk ik er nog opzetten. En tot nu toe is er weinig politieke druk die ik heb gezien. Wat we wel hebben gezien is ook heel recent. We kwamen volgens mij net ook langs dat de VS en China... Ja, zat in het NOS-journaal net. Samen inderdaad vooruit willen. Als één eenheid. Dat hebben ze 6 jaar geleden ook aangekondigd. En met dat pakket van 6 jaar geleden werd ook heel veel concreet gemaakt. Van hoe gaan we dat dan doen? En er werden echt vervolgstappen benadrukt. En hoe het nu lijkt is dat het meer een soort symboolpolitiek is. Dus van tevoren was er best wat gesteggel. Biden verweet de president van China dat hij niet kwam. En China zei, VS, jullie zijn uit Parijs gestapt eventjes. En er toen weer ingestapt. Dus er was wat gesteggel. En ik heb het idee dat dit meer een soort geopolitiek symbool is. Van we gaan samen verder zonder dat er veel concrete dingen in zaten. Dus ja, als we het dan over die twee landen hebben, dan... in elk geval een mooie stap. Maar de vervolgstap moeten we ook nog zien. Dat is misschien ook het spannende aan klimaat. Dat het een soort snijvlak is van biologie, natuurkunde, wiskunde. Maar ook politiek, geopolitiek. Dat het een soort spanningsveld, economie, waar dat allemaal samen moet komen. En kijken jullie dan in de podcast echt vanuit die natuurkundige bril? Of wordt het gewoon langzaam ook politiek? Nou, we proberen dat wel een beetje te bewaken. Dus we willen gewoon zeggen van, nou, dit is de huidige stand van de wetenschap. Kijk, de wetenschap is natuurlijk niet een absoluut feit. De wetenschap is gewoon een proces waarbij altijd nieuwe feiten worden verfijnd. Soms komen er nieuwe inzichten tot gevolg van extra onderzoek. En dat is natuurlijk gewoon fijn. Wij proberen gewoon de laatste... Ja, de meest actuele artikelen, de laatste publicaties proberen gewoon te pakken. Van dit zijn nu de huidige inzichten. Ja, het kan zo zijn dat we over een jaar zitten van... wat we hier zeiden in aflevering 4, ja, dat klopt van geen kant. Dus dat moeten we dan ook wel weer rechtzetten. Dus dat is wel iets natuurlijks. Vind ik wel mooi om dat ook in de wetenschap te blijven. Maar wij persoonlijk zijn natuurlijk meer experts op de natuurkunde. We pakken ook wel eens soms wat biologische dingen die op de gezondheid van de mens slaat. Dus dat proberen we er wel bij te pakken. Maar daar op een gegeven moment stopt wel mijn expertise. Dus ik denk dat we beter bij de natuurkunde kunnen blijven houden dan op heel erg ver van alles wat met klimaat te maken heeft, dat ook aan te snijden. Ja, we gaan kijken hoe ver jullie komen. Want mensen kunnen nog steeds vragen stellen via de app van NPO Radio 1 met die natuurkundige bril. Hoe ver jullie komen met het beantwoorden. Ook interessant is het gedachte-experiment eigenlijk wat jullie opperden. Waarmee kun je een retourticket naar Thailand compenseren qua gedrag? Nou, de luisteraars hebben daar wel ideeën over. Dick zegt, eten van de volkstuin, minder vlees produceren. Ja, dat zou een goeie kunnen zijn. Babsi stuurt een betere gezondheidszorg wereldwijd. Ook bijvoorbeeld ouderenzorg. Zo krijgen armere mensen niet 8 kinderen als verzekering. Daar zou veel leed mee voorkomen worden. En dat zou goed zijn voor onze planeet. Toch weer die bevolkingsgroei, hè? Ja, nee, dat is inderdaad wel een goede aandraging. Ja. Jullie hadden nog een paar cijfers meegenomen. 27 jaar douchen met een waterbesparende douchekop. Kost een retourticket naar Thailand. Ja, helaas wel. 3,2 jaar veganistisch eten. 1,4 jaar rijden met een elektrische auto. 6 jaar vegetarisch eten en dus het isoleren van je muren. Zo kan je dus keuzes maken wat je doet betreft klimaat. Het is wel een beetje een zakelijke benadering misschien. Ja, inderdaad. Ja, en tegelijkertijd zit er ook wel heel veel winst in op overheidsniveau. Hè? Dit zijn allemaal dingen waar we over praten. Wat heel je als individueel, consument... ja. Precies. En de kop gaat denk ik heel erg over... wat zijn de structurele en ook politieke dingen waar we dingen kunnen winnen. En daar gaan we nog verder over praten. Maar eerst gaan we naar muziek. Nog steeds kun je reageren op de uitzending door het sturen van een appje naar de app van NPO Radio 1. Maar eerst muziek. Mark, je noemde het al even, je hebt een nummer meegenomen. Coming Out Fighting heet het. Waarom? In de afgelopen maanden heb ik mijn proefschrift afgerond. Dat is echt een monsterproject, kan ik je vertellen. En onder heel veel koffie en af en toe wat opzwepende muziek heb ik dat toch afgekregen. En dit is één zo'n nummer die ik dan af en toe opzet. Het is een lekker Ierse folkband die hele vrolijke muziek maakt. En dat helpt dan bij de wiskundige berekeningen? Precies. Rand Collective, Coming Out Fighting, was dat op verzoek van Mark Dekker. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. En hier te gast twee natuurkundige studiegenoten en ook goede vrienden en podcastcollega's. Samen maken ze de podcast Klimaat van Vandaag. Mark Dekker en René van Westen. Mark, jij bent vooral bezig met scenario's modelleren over hoe de maatschappij en het klimaat ontwikkelen in de toekomst. Wat gaan die emissies doen? Wat is het effect van beleid? Wat doet dit het klimaat? En René, jij doet onderzoek naar de mogelijke kantelpunten in het klimaatsysteem met als doel die kantelpunten begrijpen en misschien te kunnen identificeren en er misschien iets aan te kunnen doen. Dan kan je dus denken aan dat afsmelten van Groenland bijvoorbeeld. En René, je laat je inspireren door David Attenborough, vertelde je mij. Die documentaire die laat zien op welke manier de mens impact heeft op onze planeet. Waarom vind je dat inspirerend? Nou, kijk, wij werken natuurlijk met modellen en we weten natuurlijk allemaal hoe erg het is. Ja, dan zie je zo'n reclame van zo'n zeehond die dan op een ijsvrije Noordpool zit. En dan denk je van een beetje ver weg van mijn bedshow. En hij heeft dat zo mooi in kaart gebracht dat het toch eigenlijk de wetenschap die ik altijd bedrijf en weet hoe erg het allemaal is met klimaatverandering, dat kwam zo hard aan. Ik heb daar met tranen in mijn ogen naar die documentaire gekeken van wauw, het is zo erg. Of het was toch weer even een herhaling ook voor mezelf van hoe mooi de wereld is. En ook hoe knap wij als mens daar toch ook wel best wel aan het verwoesten zijn. En dat kwam behoorlijk hard bij mij binnen. Jij knikt ook, Mark. Is het voor jou ook een inspiratiebron? Ja, zeker. Ik heb Our Planet ook helemaal gezien. En als natuurkundige, het is heel veel computerwerk. Je zit met cijfers te werken, met grote modellen. We hadden het er net al over. Maar in die serie zie je ook hoe dit ecosystemen en hoe het dieren die in een prachtige balans met elkaar verweven zijn, affecteert. Ja, en dat wordt heel mooi verfilmd daar. Zelfs jullie hebben het nodig om die cijfers beeldend te maken. Absoluut, zeker. Zeker, ja. Ik vraag mijn gasten altijd iets mee te nemen. Een citaat of een motto wat je zou willen dat iedereen kent. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Op de eerste plaats is natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarover. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. De voetnoot noemen we dat dan, zo'n beetje die wetenschap toch naar de radio brengen zo aan het einde van dit uur. We hebben nog een kwartiertje om het over dit onderwerp te hebben. We beginnen met jouw voetnoot, Mark. All models are wrong, but some are useful. Ja, ik denk dat het een hele goede realisering is, ja. Relativering van je eigen werk. Ook wel dat een model altijd verbeterd kan worden. En nou, dat is goed om als wetenschapper altijd erop te zetten. Dit is een paraphrase van een statisticus, George Box, in de jaren 70. Als die praat ook over een natuurkundige wet, namelijk de ideaalgaswet. Waarin die eigenlijk een heel belangrijk is voor het modelleren van atmosferische stromen en dergelijke. Dus ook wel iets dat heel veel in de klimaatwetenschap gebruikt wordt. En hij eigenlijk heeft er een groter verhaal bij, maar hij zegt, joh, als een model, als je zou vragen, is dit model correct, als in dat dit precies voorspelt wat het ook uiteindelijk gaat worden, dan zou je zeggen, alle modellen zijn fout. Want een model kan nooit precies de werkelijkheid nabootsen. Maar ongeveer, of modellen gebruiken om iets te leren, dat zeker. Dat kan. Interessant, ik ken hem niet. All models are wrong, but some are useful. René, voor jou is het de makkelijkste weg, loop naar beneden. Ja, absoluut. Ik bedoel, dat is toch af en toe heel fijn dat je denkt van, nou, ik zou niet uit bed willen komen vandaag, mij niet bellen. Maar ja, het is toch af en toe, je moet gewoon af en toe even die knop omzetten en gewoon gaan. Oftewel, je moet gewoon die steile berg gaan beklimmen om verder te komen in het leven. En ik vind ook achterover zitten van, ja, soms is het heel bevredigend, maar liever trek ik toch gewoon mijn schoenen aan en ga ik op pad. En af en toe kost het dat dus toch moeite. Jij vindt juist niet dat je die makkelijkste weg naar beneden moet nemen. Nee, ik ben van overtuiging gewoon ga. En uiteindelijk is het ook best wel vaak bevredigend als het dan wel lukt. Of je behaalt weer je eigen doel. Of een nieuwe doelstelling die je weer kan zetten. Dus ik ben altijd wel voor om verder te leren in het leven. Citaten wat betreft die iedereen zou moeten kennen wat jullie betreft. Dan zijn er nog allerlei vragen binnengekomen via de app van NPO Radio 1. Ik ga proberen om daar toch nog wat tijd voor in te ruimen. Ellie stuurt een bericht. Ik vraag me af hoe het zit met al die houtkachels en open haarden die hun stank door de schoorsteen naar buiten sturen. Is dat niet vervuilend? Ja, dat is een hele goede. Ja, ik weet wel dat het vervuilend is en dat het ook zeker bijdraagt. Maar ik kan helaas niet cijfers noemen. Ik kijk even naar Mark. Nou, cijfers niet. Ik denk het eerste waar je aan denkt bij houtkachels is de luchtkwaliteit. Dat is iets met smog. Precies, nou, smog onder andere. Maar daar heeft het in eerste instantie een heel groot effect op. En kijk, dat je af en toe je houtkachel aanzet en dat daar een klein beetje koolstof bij vrijkomt. Kijk, het is wel goed om te weten, hout dat je verstookt, dat er komt wel rechtstreeks CO2 van in de lucht. Dus het is zeker bijdragend eraan. Maar op de lange termijn is je verwarming, die je veel langere periode aan hebt, en nou, zaken als dieet, dat zijn veel structurelere problemen. Dus af en toe even je kachel aanzetten. Een houtkachel denk ik in eerste instantie aan luchtvervuiling. Maar ik had ook dat schiet me nu net erbinnen, dat op televisie was ook de klimaatquiz. En volgens mij was een houtkachel maar 10% gaf het namelijk de warmte af als verwarming. En die 90% verdwijnt de rest in de schoorsteen. Oftewel, het is ook niet heel erg efficiënt. Zo, dus het ligt aan het type kachel misschien? Volgens mij ja, ze zijn tegenwoordig ook wel wat beter, zuiniger, maar nog steeds dat sowieso. Dus vervuilend is het wel, Ellie, denk ik. Hans vraagt zich af waarom er steeds wordt gesproken over het redden van de aarde. Volgens mij gaat het over het redden van de mensheid. De aarde heeft al miljoenen jaren aangetoond dat het allerlei rampen kan doorstaan. Ja, dat is natuurlijk een hele filosofische. Je kunt het van verschillende manieren benaderen. Maar wij zijn als mens zeker niet de enige die last hiervan hebben. Ja, dus een hele grote ramp die naast klimaatverandering ook gaande is, is het verlies van biodiversiteit. Ja, dus de insectensoorten marine life, die allemaal met elkaar verweven zijn. En door een opwarmend klimaat, veranderende ecosystemen en landschappen, hebben die er allemaal last van. Dus nee, wij als mens zijn zeker niet de enige soort hier op aarde die hier last van hebben. Want is dat een veel gehoorde reactie wat jullie krijgen? Bijvoorbeeld het klimaat verandert altijd. De mens heeft daar geen invloed op. Al voordat er mensen waren, veranderde het klimaat. Ja, ik zie jullie knikken. Nee. Ja, dat is echt een hele typische vraag. En kijk, laat ik het zo zeggen voor de luisteraar. Dat is ook waar. Kijk je naar het klimaat van 38 miljoen jaar geleden, was veel warmer. Bijvoorbeeld op Antarctica was er nog geen ijskap. Ook in Groenland was er nog geen ijskap. Ik weet niet per se de exacte waardes uit mijn hoofd. Maar je kan het natuurlijk voorstellen, toen waren er nog geen mensen. En eigenlijk, dat noemen we de zogenaamde EOT. Dat is de Eocene transitie. Waarschijnlijk krijg ik die boze mailtjes van mijn collega's. Dat is, maar in ieder geval, waar het op neerkomt, is vervolgens is Antarctica gaan glaciëren. Oftewel, er is ijs opgekomen. En dat was ook zonder invloed van de mens. En het laatste ijsmaximum, dus dan praten we wanneer het ijs op zijn verst was, 20.000 jaar geleden, was het gemiddelde globale klimaat 6 graden kouder dan vandaag de dag. En daar was ook geen menselijk invloed bij dat het nu aan het afsmelten is. Alleen wat heel belangrijk is om dit te melden, is dat de temperatuurstijging, dus die 6 graden koeler, gaat over 20.000 jaar lang worden verspreid. En we gaan nu met 1 graad, zijn we al gestegen, in pak een beet 100 jaar. Oftewel, de crux ligt hem in de snelheid waarmee het verandert. Dat hebben we nog nooit gezien in alle observaties en bepaalde reconstructies. Dus dat is echt de crux. Het tempo waarmee de temperatuur opwarmt of de temperatuur hoger wordt. Ja, exact. Dus dat is dus het klopt niet helemaal. Het klimaat verandert altijd. De mens heeft er geen invloed op. Dat klopt inderdaad gedeeltelijk, maar inderdaad voornamelijk de mens heeft zeker een invloed erop. Ja, want dat is het tweede, hè? Dus dat we heel duidelijk kunnen zeggen dat het ook door de mens komt. Naast alleen het tempo kunnen we ook gewoon aantonen in de koolstof die in de lucht zit. Dat heeft een bepaalde footprint. Dat noem je isotopen, die je kunt herleiden aan fossil fuels. Dus aan fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen. Hier staat ook nog een vraag die daar misschien aan raakt van Gerard. Wat kan de bijdrage zijn van waterstof? En hoe realiseerbaar is dat? Groet Gerard. Ik denk bij het gebruik van waterstof lijkt me deze vraag. Ja. Nou, dat was ook grappig, want ik had dus ook op NOS vandaag een artikel gezien over een vrachtwagenchauffeur die dus al waterstof vrachtwagens gereed maakt. En wanneer je waterstof verbrandt, dan krijg je water, H2O. En dat is dus inderdaad ook gewoon een bron van vervoer waar je ook elektriciteit mee op kan wekken, wat dus geen fossiele brandstoffen uitzendt. Dus ik kan dit echt een goede bijdrage zijn als een alternatief voor fossiele brandstoffen. En hoe ver is die ontwikkeling? Die auto's rijden dus al. Ja, die auto's zijn er al. En die fabrikant kan 5000 vrachtwagens per jaar maken. En die vrachtwagens die kunnen al 700 à 800 kilometer rijden voordat ze moeten tanken. Oftewel, die zijn nagenoeg identiek qua dat soort processen. Tussen benzine en of diesel ten opzichte van waterstof. Dus daar zeker iets te halen, Gerard. Ik weet niet of het precies zijn vraag was, de brandstof. Maar wat is de bijdrage van waterstof en hoe realiseerbaar is dat? Klinkt dus alsof het al in gebruik is. Ja. Dan nog een vraag over het gedachte-experiment. Over het model van het retourtje Thailand. Ik hoor de discussie nu over, denk ik, CO2-besparing. Het gaat over vliegen naar Thailand en dat je kunt compenseren met 6 jaar geen vlees eten. Maar heel veel mensen met een hoog inkomen gaan naar wintersport en vliegen naar verre landen en hebben 3 of 4 kinderen en rijden een SUV en rijden relatief veel en ver voor zakelijke kilometers. Hoe werkt dat dan met zo'n stapeling? Mag je dan bijvoorbeeld maar 1 keer in je leven naar Thailand vliegen? Groet Harold Hoes, die stuurt dat. Ja, jullie moeten lachen. Ja, ik vind het een fantastische vraag, Harold. Laat ik daarmee beginnen. Ja, en heel terecht ook. Kijk, uiteindelijk is het maar een gedachte-experiment waarin je nadenkt over, stel nou, ik heb een gemiddeld verbruik van iets en ik ga dat veranderen. En dus ik eet gemiddeld hoeveelheid vlees en ik ga ermee stoppen. Wat voor effect heeft dat? En het gedachte-experiment is vooral bedoeld om te wijzen op wat heeft veel effect en wat heeft minder effect. En ook wel het idee, bijna het soort van shocking idee, dat vliegen blijkbaar zo erg is dat 1 retourtje naar een vakantie die je misschien 1 keer in een jaar hebt gedaan, gelijk staat aan een hoeveelheid uitstoot dat je met vegetarisch eten pas in 6 jaar bespaard hebt. Dus het gaat vooral over prioriteit en orde van grootte. Het gaat niet over wat gaan we hiermee in de Nederlandse wet opnemen om een gedrag specifiek aan te passen.

De federale rechter in Michigan stemde vandaag in met het bedrag. Het is daarmee de hoogste schikking in de geschiedenis van de staat. In 2014 en 2015 ontstonden er hoge loodconcentraties in het drinkwater, nadat de stad uit bezuinigingsoogpunt overstapte op water uit een plaatselijke rivier. Meer dan 25.000 mensen werden ziek. Sommige kinderen liepen blijvende hersenschade op. Booking.com is in 2016 gehackt. Volgens NRC wist een Amerikaanse hacker de systemen van de hotelsite binnen te dringen. Daarbij zouden gegevens van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten zijn buitgemaakt. Gedupeerde klanten en ook de autoriteit persoonsgegevens werden niet op de hoogte gesteld, schrijft NRC. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf nog een boete omdat het een datalek uit 2019 niet op tijd meldde bij de autoriteit. Rechten was vorig jaar de populairste studiekeuze onder eerstejaarsstudenten. Ruim 6400 nieuwe studenten melden zich aan, een groei van 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de keuzegids universiteiten die later vandaag wordt gepresenteerd. Sociologie en sociale studies stegen van alle studies het meest. Die trokken vorig jaar 43% meer studenten dan in 2019. Het weer in het zuidoosten helder, daar vriest het licht, elders bewolkt. Daar is nu een graad of 7. Ook later overdag bewolking, maar wel droog, af en toe zon en maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Een hele goede nacht. Tot 4 uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. Te beginnen met een aflevering van de podcast De Dag. De gevolgen van klimaatverandering zijn voor een heleboel mensen al dagelijks voelbaar. Ze wonen op plekken die als gevolg van het veranderend klimaat nu al of op de korte termijn niet meer geschikt zijn om een leven op te bouwen. De verwachting is dat er binnen 30 jaar wereldwijd 216 miljoen mensen zijn die zich in de context van rampen en klimaatverandering moeten of willen verplaatsen. Aan presentator Elisabeth Steins vertelt hoogleraar Rampen en Klimaat Maarten van Aalst op welke plaatsen mensen willen en of zelfs moeten vertrekken. It may happen that in a few years time, kids may... No, op de wereldkaart, rechtsboven Australië in de Stille Oceaan, vind je de Republiek Kiribati, of Kiribati zoals veel mensen zeggen. Het is een eilandengroep met uitgestrekte witte stranden, helder blauw water en indrukwekkende natuur. Maar de vraag is, voor hoe lang? Een juf op de lokale school bereidt haar leerlingen voor op de harde realiteit. Want door de stijgende zeespiegel staan de eilandjes waarschijnlijk voor het einde van deze eeuw onder water. They are just thinking that they will die in jail. They just want to fly away from Kiribati. En wat moet er dan gebeuren met de ruim 100.000 inwoners die ook nu al in de problemen zitten door de gevolgen van klimaatverandering? I'm worried about them. I'm worried about them to see. Een inwoner laat aan een cameraploeg van de BBC de vlekjes en bulten op de huid van zijn kinderen zien. Hij maakt zich zorgen, zegt hij, want ze komen maar moeilijk aan schoon drinkwater. Deze man heeft veel media-aandacht gekregen, want hij wil de eerste officiële klimaatvluchteling ter wereld worden. Hij zegt dat zijn leven en dat van zijn kinderen nu al door klimaatverandering in gevaar is. En hij zoekt elders asiel en bescherming. Maar dat heeft hij nog niet gekregen. The future is uncertain for these tiny atolls, but what is certain is that they must prepare for the changing climate and they will need help to do that. Hoogleraar Rampen en Klimaat Maarten van Aalst, ook directeur van het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis, is voor zijn werk meerdere keren op Kiribati geweest. En ja, zegt hij, deze plek is niet voor niets het gezicht geworden van klimaatverandering. Kiribati is echt zo'n eilandstaatje in het midden van de Stille Oceaan. Dus je vliegt honderden kilometers over de oceaan en dan kom je aan bij een paar kleine stipjes, wat echt van die smalle randjes land zijn, waar dan ook ergens net zo'n stukje grasveld eigenlijk is waar je dan op landt. En ja, je zit tussen zee aan allebei de kanten. En het hoogste punt is 1,5 meter boven de zeespiegel. Dus ja, je voelt die zee is overal. Tegelijkertijd is op dit moment, en aan de ene kant is kusterosie al wel een probleem, maar het zijn ook de droogtes die nu het probleem vormen al. Dus de regenval die onregelmatiger wordt. Dus het zijn ook niet alleen maar die langetermijn zeespiegelstijging problemen waar mensen zich zorgen over maken. Ja, want de mensen die daar wonen, die hebben vooral ook moeite om genoeg drinkwater bijvoorbeeld te hebben. Ja, dus die kusterosie is al wel een ding. Maar goed, dat is dan vaak ook bijvoorbeeld dat mensen gewoon zand van het strand halen om hun eigen huis op het midden van dat smalle reepje land wat op te hogen. Waardoor die kust dan natuurlijk nog verder aangetast raakt. Maar daarnaast inderdaad het water. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld een belangrijke bron van zoet water. Dat regent daar natuurlijk nu dan ook. En dat komt in een soort natuurlijke bellen in dat randje land. Wordt dat als het ware opgeslagen. En als dat voldoende aangevuld wordt met regenwater, dan heb je daar een soort natuurlijke bron waar je drinkwater uit kunt halen. En dat is meteen ook het enige water dat er is. Want er zijn natuurlijk geen rivieren bijvoorbeeld, hè, dus daar moet je het van doen. Maar goed, als het vaker het zoute water over het land heen spoelt, dan kan dat die zoete waterreserves ook aantasten. Ja, en bovendien is daar natuurlijk ook weer de bevolkingsdruk in op die kleine eilandjes neemt toe. Dus er wordt meer water onttrokken. En ja, een van de dingen die we daar ook bijvoorbeeld gewoon gedaan hebben is kijken, kunnen we zuiniger met water omgaan? Kunnen we het leidingssysteem versterken, zodat er geen water verloren gaat tussen die bronnen en het moment dat mensen ze gebruiken? Ja, en in extreme gevallen, en dat is in periodes van heftige droogte ook al wel gebeurd, ja, moeten we dan zoals noodhulporganisaties, Rode Kruis in dit geval, van die ontziltingsinstallaties daarheen brengen. Maar ja, dat is knetterduur. Eigenlijk voor zo'n land zelf, het zijn ook hele arme landen, niet te bekostigen. Dus dat is een noodoplossing voor de korte termijn. Maar goed, geeft er wel aan dat het in dit geval dan niet het water tot de lippen staat, maar het water er gewoon op dat moment niet is om te drinken. Klimaatvluchtelingen vluchten eigenlijk niet voor het klimaat, maar voor de gevolgen ervan. Dus in het geval van bedreigde eilanden niet vanwege acute rampen zoals vloedgolven of overstromingen, maar omdat het te ingewikkeld of te duur wordt om ergens een toekomst op te bouwen. Denk ook aan plekken waar het zo vaak of zo hevig regent dat oogsten keer op keer mislukken. Of waar het zo droog is dat er geen voedsel meer verbouwd kan worden. Zoals in verschillende Afrikaanse landen, waar het sowieso altijd al lastig was, maar die nu nog meer problemen krijgen doordat het warmer wordt en de regenval ook nog variabeler wordt. Rivieren staan droog en zo is het al 3 jaar achtereen. Maar het mislukte regenseizoen van afgelopen najaar heeft Somaliland over de rand geduwd. De berm van de weg ligt bezaaid met kadavers van geiten en schapen. Het bestaansrecht van de dorpen hier, hun buffer tussen leven en dood. Dit gebeurt nu al op talloze plekken in de wereld. En in Kiribati zijn ze dus niet de enige. Volgens een onderzoek van de Wereldbank zijn er, als er niks gebeurt, binnen 30 jaar wereldwijd 216 miljoen mensen die zich in de context van rampen en klimaatverandering moeten of willen verplaatsen. Meestal binnen hun eigen land, maar soms, zoals in het geval van Kiribati, dreigt het hele land zelf te verdwijnen. Een ander tekenend voorbeeld is Bangladesh, dat laag ligt en de grootste rivierdelta ter wereld heeft en bedreigd wordt door overstromingen, cyclonen en andere natuurrampen. Een klimaatprofessor laat op een kaart van het land zien waar de lijn ligt van het gebied dat op den duur niet meer bewoonbaar zal zijn. En dan gaat het dus om een heel dichtbevolkt gebied. This is a country of 160 million people today and this is the line for 1 meter sea level rise. Everything under that will go under salt water. About 20 to 25 million people will be either inundated or displaced or will have to change their livelihood somehow and being affected. This is the ground zero of climate change. Als je naar de wereldkaart kijkt, kan klimaatverandering overal de leefwereld van mensen bedreigen. Of het nou door rampen komt of door lange termijn gevolgen. Maar Maarten van Aalst maakt wel een duidelijk onderscheid tussen rijke en arme landen. Ja, en dat is, er zijn twee kanten aan. Aan de ene kant, we worden nu echt allemaal al wel geraakt. En dat hebben we het afgelopen jaar ook heel, heel duidelijk gezien. Hè. Bijvoorbeeld, de afgelopen jaren was de Europese hittegolf, zowel in 2019 als in 2020, de dodelijkste natuurramp ter wereld. Dat weet bijna niemand. Maar we halen zelf als rijkste landen in de wereld ook gewoon de statistieken van dodelijkste rampen. Dat komt deels omdat we hittegolven overigens in ontwikkelingslanden nog niet goed tellen. Dus daar weten we eigenlijk niet eens precies hoeveel doden daarbij vallen. Maar als je in Nederland kijkt, in 2020 bijvoorbeeld, zie je 2 grote pieken van doden door COVID. In het voorjaar en in het najaar. Maar in de zomer zit er een klein piekje tussen. Dat was gewoon die hittegolf in augustus. Dus dat is al gaande. Die hittegolf in Canada was er recentelijk natuurlijk ook honderden doden. Daar werd een recordtemperatuur van bijna 50 graden gemeten door een weerstation, wat even later afbrandde door de bosbrand die daar ook ontstond. En ook daar dus honderden doden. Dus dat is gewoon, dat zijn rijke, welvarende landen. Nou, de overstromingen recentelijk in Duitsland, natuurlijk een ander voorbeeld, Duitsland en België, ook meer dan 200 doden. Dus die gevolgen die ondervinden we hier ook al. Maar er staat wel tegenover dat als zo'n ramp zich dan heeft voorgedaan, hè, nogmaals, die doden geven aan dat wij ook ons hier nog niet goed genoeg hebben aangepast. Maar dat we na zo'n ramp kunnen we ons leven weer oppakken. Hè. Is er een overheid die mensen kan bijstaan? Zijn er hulpdiensten die heel snel ter plekke zijn en mensen eerst proberen te evacueren, maar daarna in ieder geval helpen om hun leven weer een beetje op te gaan pakken? Het lastige in die arme landen is dat die veerkracht veel kleiner is. Dus mensen worden keer op keer geraakt, worden soms ook armer en armer door de ene schok na de andere. En worden eigenlijk elke keer een klein beetje kwetsbaarder. Dus het wordt met die toenemende gevolgen van klimaatverandering lastiger en lastiger om juist je zo te ontwikkelen dat je minder kwetsbaar wordt in de toekomst. Maar je zakt eigenlijk langzaam maar zeker steeds verder af. Ja, en ik las ook over een G7-rapport van een paar jaar geleden, waarin ook gewaarschuwd wordt dat klimaatverandering als, ja, er wordt dan gesproken over klimaatverandering als threat multiplier. En wat dan betekent dat kwetsbare landen door klimaatverandering nog kwetsbaarder en ook instabieler kunnen worden. Wat dan ook weer gevolgen heeft voor de rest van de wereld. Ja, die zorgen die zijn er steeds meer. Hè. Dus je ziet het in de Veiligheidsraad nu regelmatig op de agenda komen. Ook organisaties als de CIA in Amerika bijvoorbeeld hebben al jarenlang analyses gemaakt. Waarin ze gewoon kijken wat gaat het doen met vrede en veiligheid in de wereld. Maar ook wat betekent dat in dat geval dan dus voor de Amerikaanse belangen. Maar dat geldt voor Europa net zo. Het tweede wat daar overigens bij komt kijken is dat juist de mensen in die landen, hè, dus landen waar al conflicten zijn, extra kwetsbaar zijn. Dus we hebben als Rode Kruis eigenlijk in het begin klimaatverandering vooral gezien als een thema waar wij als humanitaire organisatie mee te maken kregen vanuit de natuurrampen. Maar inmiddels weten we dat het vooral ook die conflictlanden zijn die enorm hard geraakt worden. Omdat daar juist ook weer die overheid niet in staat is om mensen te helpen om met die toenemende uitdagingen om te gaan. Dus ja, die droogte in Afghanistan nu bijvoorbeeld is een voorbeeld. Maar ook in Mali, veel landen in de Sahel trouwens. Somalië, Jemen, Zuid-Soedan, noem maar op. Daar worden mensen ook keihard getroffen en eigenlijk het minst goed geholpen. En zijn daar dan ook al plekken, want u noemt nu een aantal landen, ja, die ook echt onbewoonbaar dreigen te worden? Of misschien niet hele landen, maar regio's in landen. Over welke plekken moeten we ons dan met name zorgen maken? Ook daar kun je weer op verschillende manieren naar kijken. Het ene is dat echt onbewoonbaar zou je kunnen zeggen, hè, als het buiten te heet, en dat is dan vaak een combinatie van luchtvochtigheid en temperatuur. Hè. Op een gegeven moment kun je eigenlijk als mens buiten niet meer overleven. En er komen steeds meer plekken in de wereld waar je in ieder geval een aantal dagen per jaar dat soort omstandigheden gaat krijgen. En dat loopt echt op in de honderden miljoenen, dat het op een gegeven moment te lastig is om buiten te wonen, te overleven. Als je heel rijk bent, kun je natuurlijk ook gewoon zeggen, ja, dan schaffen we airconditioning aan en dan gaan we binnen zitten. Dus ook daar zit natuurlijk wel weer een factor van rijkdom en technologische capaciteit om ermee om te gaan daartussen. Maar het zijn vaak arme landen waar deze omstandigheden zich dan voordoen. Wat je al eerder ziet, en op veel plekken ook met schokken vooral tot uitdrukking komt, hè, bijvoorbeeld in grote kuststeden, waar mensen vaak ook heen trekken om een beter levensonderhoud te vinden. Soms ook doordat ze op het platteland door steeds slechtere landbouwopbrengsten geen goede middelen van bestaan kunnen creëren. Dus die trekken dan naar de stad. Ja, juist mensen die daar dan relatief arm binnenkomen, die kunnen zich niet veroorloven om op de veiligste plek van de stad bovenop een heuvel een grote villa te kopen. Dus die komen terecht in die sloppenwijken vaak, juist in de laaggelegen gebieden, die dus ook heel kwetsbaar zijn voor overstromingen. Dan wel rivieren die naar zo'n stad toestromen, dan wel vanuit de kust met die zeespiegelstijging. Heeft u een voorbeeld van een concrete plek waar dit speelt? Ja, dit speelt eigenlijk in alle grote steden in ontwikkelingslanden aan de kusten in de wereld. Maar er zijn heel veel voorbeelden te noemen. Hè. Een heel concreet voorbeeld op het moment, wat ook aangeeft hoe lastig die dilemma's soms zijn, is de stad Saint Louis in Senegal. Het is een stad die al uit de koloniale tijd stamt. Gewoon een oud centrum heeft, maar inmiddels natuurlijk flink gegroeid is. Maar ook daaromheen, het is ook een soort een delta, je kunt het bijna vergelijken met Nederland. Er zijn aantal grote rivieren erheen, maar ook aan de kust en dus kwetsbaar voor wat er vanuit de kust op je afkomt. Die stad zelf, die is, daar is kusterosie gaande. Dus daar wonen mensen tot vlak op de kust, wonen ze gewoon. Dus ja, dat eerste stuk, die rand aan de kust, is gewoon heel kwetsbaar. En daar zullen mensen eigenlijk weg moeten. Maar je wilt eigenlijk ook de stad zelf, en met name het stadcentrum zou je willen beschermen. Hè. Daar kun je dan bijvoorbeeld dijken gaan bouwen, hè, op zijn Nederlands bijna. Maar wat je ziet is dat vervolgens de rest van de delta bijna destabiliseert. Hè? Dus als je een dijk gaat bouwen, dan heeft dat elders op de kust weer gevolgen. En ja, we zien dus al jaren dat mensen daar op die zandbanken een stukje verderop nu al heel kwetsbaar zijn, al vaak met overstromingen te maken hebben. Ja, dat wordt bijna nog erger doordat je de stad gaat beschermen. Nou, voor zo'n soort gebied moet je dus een totaalplan maken, waar soms ook niet alleen maar dijken, maar bijvoorbeeld ook meer natuurlijke oplossingen een oplossing kunnen zijn, die misschien ook minder bijeffecten hebben elders. Maar op een gegeven moment moet je ook gaan praten, ja, kunnen we het op die zandbanken nog uithouden? Of moeten we op andere plekken voor deze mensen ruimte zoeken. En ze dan ook helpen om daar hun leven weer op te pakken. En dat is vaak de kunst, hè, om dat dan ook als een langzaam proces te doen en die mensen de tijd geven om daar hun eigen keuzes in te maken en ze daarin te ondersteunen. In plaats van dat te laten gebeuren als er op een gegeven moment een zo erg overstroming komt dat ze letterlijk worden weggespoeld, een aantal mensen het leven verliezen en een aantal anderen op dat moment noodgedwongen maar hun heil elders moeten gaan zoeken. De factor geld hangt eigenlijk overal boven. Geld helpt rijke landen bijvoorbeeld bij het nemen van beschermende maatregelen of met de hulp en wederopbouw nadat er zich een natuurramp heeft voorgedaan. En op klimaattoppen is geld ook dé grote complicerende factor waar bijna alle strijd over gaat. Want wie is er nou het meest verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde? Wie heeft er het meeste geprofiteerd van de vervuilende industrieën die ons nu in de problemen brengen? En wie zijn er nu de grootste vervuilers? Voor oud-president Trump van de Verenigde Staten was het reden om uit het Parijsakkoord te stappen. Look at China, how filthy it is. Look at Russia, look at India, it's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. Met geld kom je een heel eind, maar er zijn wel grenzen aan, zegt Maarten van Aalst. Verwacht u dan dat in de westerse wereld, waar dus meer geld is, dat er ook mensen uiteindelijk zullen moeten verhuizen als gevolg van klimaatverandering? Ja, die discussie is op sommige plekken al wel gaande. Hè? Je ziet dat op veel plekken wij ook nog steeds bezig zijn om te bouwen op plekken die eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Hè? Florida is ook zo'n gebied in de Verenigde Staten, waar eigenlijk steeds meer rijke Amerikanen naar de kust trekken. Op zich hele aantrekkelijke gebieden op het eerste gezicht, maar ook hele kwetsbare gebieden. Ja, je kunt ook zeggen, we accepteren het risico en als we mensen maar goed kunnen evacueren, is dat oké. Okay. Als je kijkt naar de Randstad in Nederland bijvoorbeeld, weten we wel, we hebben hier op zich op wereldschaal een heel hoog veiligheidsniveau voor overstromingen. Maar als het wel een keer mis zou gaan, dan zijn we hier ook wel echt aan de beurt. Hè. De Randstad is eigenlijk niet te evacueren. En Nederlanders zijn eigenlijk heel slecht voorbereid. We zijn ontzettend van de overheid afhankelijk. Bijvoorbeeld de laagste EHBO-capaciteit onder onze bevolking van heel Europa. Dus als we een keer een aantal dagen op onszelf aangewezen zouden zijn, als we allemaal op zolder zitten, als het hier overstroomd zou zijn, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Dus daar moet je ook over nadenken in termen van de veerkracht van je maatschappij en uiteindelijk individuen en gemeenschappen. En we constateerden dus dat geld een hele belangrijke factor is op allerlei vlakken, ook bij hoe er tegen de oplossingen aangekeken zal worden. En daar zal het dan ook in Glasgow over gaan. Denkt u dat ze eruit gaan komen wat dat betreft, over hoe die verdeling dan moet zijn tussen arme en rijke landen, wie er wel en niet hoeveel moet bijdragen? Nee, kijk, als je eerlijk bent, dan ziet het er niet goed uit. Is het eigenlijk nu al heel lastig met wat er nu op tafel ligt om de doelen die we in Parijs gesteld hebben in Glasgow nog te gaan halen. Dus wat je in Glasgow zult zien is dat een aantal doelen gewoon niet gehaald worden. En de vraag is eigenlijk meer, kunnen we met elkaar afspreken hoe we back on track komen? Maar ja, we gaan tegelijkertijd denk ik toch vaststellen dat we tot nu toe niet on track zijn. Maar goed, daar heeft ook elk land natuurlijk thuis een ingewikkeld debat over te voeren. In Nederland is dat natuurlijk ook een punt in de formatie. Bij ons moet de ambitie ook verder omhoog. Nou ja, hoe ver dan? En hoe ver willen wij voor de troep uitlopen omdat wij een grotere historische verantwoordelijkheid hebben en meer technologische en financiële middelen om dat te doen? En ik denk dat we daar bijvoorbeeld als Nederland of als Europese Unie ambitieus in moeten zijn om daarmee dan ook landen die nu nog armer zijn, ook eigenlijk het gevoel hebben, want we hebben eerst nog recht op flink wat groei voordat wij onze uitstoot moeten gaan terugdringen, om die te verleiden, om die groei groener te gaan maken. Maar hoe dat komt dan bij het tweede punt, waar we afspraken over hadden gemaakt, 100 miljard per jaar, om de landen die minder hebben bijgedragen aan het probleem, die dus nu groener zouden moeten gaan groeien, maar daarmee misschien ook als ze niet geholpen worden, langzamer zouden moeten gaan groeien. Maar die zich ook bovendien al dus geconfronteerd zien met al die gevolgen nu en zich moeten aanpassen, maar ook zelfs al de klappen moeten opvangen van dat veranderde klimaat nu. Ja, die 100 miljard wordt niet gehaald. En wat er wel besteed wordt, daar zijn de landen eigenlijk niet helemaal tevreden over waar dat dan heen gaat. Dus ook daar geldt, daar is een afspraak niet nagekomen. Daar moet nu moet nu bekeken worden, hoe gaan we dat alsnog halen? Maar ja, de armste landen, de landen als Kiribati die we aan het begin bespraken, of Bangladesh, die zeggen, we hebben in Kopenhagen hebben die toezegging gekregen in 2009. Die hebben jullie in Parijs herhaald als onderdeel van het verdrag wat we met elkaar hebben afgesproken. Wij hebben een aantal van onze afspraken nagekomen om echt ook wel te kijken hoe wij onze uitstoot kunnen terugdringen, maar ook inderdaad die uitdagingen van die aanpassing aan klimaatverandering aan te gaan. En jullie komen keer op keer jullie afspraken niet aan. Waarom zouden jullie wel vertrouwen dat het in 2023 dan wel goed gaat komen? Ja, het is niet een heel hoopvol verhaal, meneer Van Aalst. Nou ja, ik denk dat het ook hier, er zijn echt wel dingen waar we enorme vooruitgang hebben geboekt. En dat geldt denk ik ook voor de mate waarin aan de ene kant klimaatverandering op de politieke agenda staat, ook de wetenschap eigenlijk steeds onomstotelijker is geworden. Niet alleen dat klimaatverandering gaande is en dat menselijk handelen daar de hoofdoorzaak van is, maar ook dat we dat nu echt dan aan de lijve ondervinden. En ik denk dat dat een publiek bewustzijn genereert, wat ook het draagvlak voor hardere politieke keuzes om die ambitie vorm te geven in heel veel landen vergroot. En ja, wat dat betreft is natuurlijk die 100 miljard, hè, ook die afspraak in Parijs, dat is een heel belangrijk ding. En met name landen als Kiribati, die zijn daar ook echt van afhankelijk. Dus het is heel belangrijk dat we ons aan die afspraak gaan houden. Maar waar we het eigenlijk over hebben, zijn nog veel grotere verschuivingen in de investeringsstromingen in de wereld. En dat is deels geld wat er moet gebeuren, maar het is deels ook het maken van politieke keuzes over bijvoorbeeld het beprijzen van CO2 of gewoon het stellen maken van keuzes. We willen geen kolen meer gebruiken bijvoorbeeld, of we moeten de fossiele brandstoffen die we nog hebben in de grond laten zitten. Ja, en die verschuiving heeft de afgelopen jaren toch al wel een stukje, het gaat niet hard genoeg, maar er is aan de andere kant ook al wat aan het gebeuren. En dat geldt ook voor die aanpassing, naarmate we meer van die gevolgen zien. En ik hoop dus ook dat we, het is jammer dat we altijd reageren op wat er al mis is gegaan, maar zo'n hittegolf in Canada of zo'n overstroming in Duitsland aan onze achterdeur, dat we die signalen serieus nemen en daarmee ook de knop omzetten dat we ons inderdaad moeten aanpassen aan een grilliger klimaat. Want het is uiteindelijk, en dat is denk ik nou een hele belangrijke boodschap, het is echt goedkoper en effectiever om die uitstoot terug te dringen dan te wachten tot de gevolgen er zijn. En voor zover het klimaat al verandert, om ons daaraan aan te passen voor we die overstromingen en al die andere ellende over ons heen krijgen. Je hoorde Op de Vlucht uit de klimaatserie van de podcast De Dag. Alle 5 delen zijn te vinden op de website van NPO Radio 1 of in je eigen podcast-app. Orlando, is everything is not as it's sold. But the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Nelly Furtado was dat met, hoe kan het ook anders, Try. Stef is 16 als hij plots niet meer praat. Eerst lijkt het voor even te zijn, een paar dagen. Dan gaan er weken voorbij en blijft hij zwijgen, terwijl de wereld om hem heen doorpraat, zwijgt Stef. Wat betekent het om ineens niets meer te zeggen? De stem van Stef is een audiodocumentaire gemaakt door Brecht van Deursen. Een verhaal over praten, zwijgen, maar vooral over luisteren. All I could do. Ik heb mijn eigen stem heel lang niet gehoord. Bijna 3 jaar niet. Dus ik ken mijn hele stem niet meer. Dit is Stef. Een bedachtzame jongen met een schalkse lach. Zijn wereld werd steeds kleiner. En Stef is 16 als hij plots stopt met praten. Ik weet de datum te noemen. 8 oktober 2016 is hij gestopt met praten. En ja, waarom ik dat zo goed weet, is dat ja, op die dag ben ik, waar zijn zijn vader en ik naar boven gegaan. Toen lag hij op bed. En wij hadden een brief zelfs geschreven, hebben voorgelezen. Wij waren eigenlijk een beetje bang dat Stef kane-verslaafd was. En wij wilden hem naar een instelling waar ze met kane-verslaafden om zouden gaan. Daar reageerde hij helemaal niet op. En daarna is er ook nooit meer een woord gekomen. En nou, ik heb toen wel gedacht van, nou, dat hou je misschien een week vol. Misschien 2 weken. Maar dan, ja, dan is het toch wel op, hè? Dan wil je toch wel eens wat zeggen. Nou, en dat is dus niet gebeurd. Hij zwijgt. Stef heeft zijn mond gehouden. Eerst een dag, dan een week, dan een maand. Ik had eigenlijk met niemand, ook niet als ik helemaal alleen zat. Uit angst dat er iemand was die me afluisterde en dan zei van, ah, hij praat toch. Ik had wel echt zelf bedacht, zeg maar, dat ik niet meer wou gaan praten. Ja, uiteindelijk was dat hele idee van, ik wil het volhouden, want ik wil een statement maken of zoiets. Dat was al lang weg, maar alsnog kon ik gewoon niet meer beginnen met praten. Het lukte gewoon niet. Het was een beetje angst. Het was angst hoe mensen zouden reageren als ik weer ineens ging praten. Het probleem wat ik had, is de mensen die het dichtst bij je staan in het leven, die zijn het moeilijkst om weer mee te gaan praten in die situatie. Ja, dat moet wel een tijd heel eenzaam geweest zijn voor hem. Dat hij het dan toch wel had willen proberen. Maar dat er dan toch weer niemand was waar hij zich zo vertrouwd bij voelde om het toch weer te gaan doen. Of het in ieder geval te zeggen van ik wil het wel, maar het kan niet meer. Later ging ik echt schrijven naar mensen in plaats van dingen zeggen. Gewoon praktische dingen. Maar ook antwoorden op vragen over hoe het ging en dat soort dingen. En uiteindelijk ben ik het gewoon, had ik een app geïnstalleerd op mijn telefoon en ben ik gewoon gaan typen van, en dan liet ik mijn telefoon zien zo van dit wil ik zeggen, maar natuurlijk duurt dat veel langer en je ziet ook wel elke keer dat ik mijn telefoon eruit haal gaan mensen van oh, gaat hij weer typen. En zo gaat de tijd voorbij, de maanden worden jaren en Stef blijft zwijgen. Maar uiteindelijk wou ik weer beginnen met praten, maar toen lukt het gewoon niet meer. En dan, als het voor de 3e keer winter is geweest, wordt het opnieuw lente. Ik denk al, vanaf het moment dat ik hier op de zorgboerderij kwam, wou ik alweer gaan praten. Er lijkt een verandering te zijn ingezet. Het leukste vond ik eigenlijk de koeien ophalen. En dat kon ik ook heel goed. Dus van het weiland weer terug naar de stal brengen. En wat ik toen had bedacht is om weer zelf gewend te raken aan mijn stem, ga ik die koeien in mijn eentje ophalen zonder dat er iemand anders mee gaat. En dan ga ik tegen die koeien praten. helemaal niemand te bekennen in heinde en verre. En het was ook heel ver van de boerderij af. Het was echt een kilometer lopen of zo. En dan moet je dus eerst helemaal achter die koeien gaan staan voordat je ze gaat wegen. En ik had trouwens altijd al wel gefloten naar de koeien. Dus dat durfde ik dan nog net wel. Want als je fluit, dan komen ze al naar je toe. Want dan weten ze al dat het tijd is om naar de stal te gaan. Maar ik ging dus helemaal achter de koeien aanstaan en toen ging ik heel voorzichtig eerst met één koe, dus echt bijna fluisteren, en daarna steeds meer met alle koeien. Kom dames, we gaan weer naar de stal. En de koeien kijken ook raar op. Van, hé, hey, je praat toch niet? Dat is misschien in mijn hoofd zo. Na een tijdje zelfs schreeuwen van dat er eentje zit, de andere zit uit te dagen en zeggen van, hé, dat moet je niet doen. Ja, dus het ging steeds harder eigenlijk. Dus, maar niet al te hard, want ik was nog steeds wel bang dat er mensen zouden komen. En dat was volgens mij de eerste keer dat ik mijn eigen stem wilde horen. Yes, goed zo. En stopte met praten voordat ik de baard in mijn keel kreeg. Dus toen ik weer praatte, toen dacht ik ineens van, wow, ik heb echt een super lage stem. Dat was echt heel gek. Ja, ik had wel verwacht dat die lager zou zijn, maar het klonk toch heel gek. Dus ik kende mijn hele stem niet meer. Dan is het hek van de dam. Nu zijn stem gewoon blijkt te klinken, en alleen een beetje lager, en enkel de koeien wat gek opkeken, besluit Stef dat hij wil praten met mensen. Echte mensen. Of in ieder geval online mensen. Maar toen had ik dus aan die groep gevraagd van, hey, zullen we eens met stem gaan spelen en dan een heel moeilijk deel van het spel gaan doen of zo. En dat vonden ze allemaal goed. Ja, gewoon hallo. Dat is eigenlijk heel gek. Tegen iemand te praten, dat is... Nadat je eigenlijk 3 jaar niet hebt gesproken. Oh, ik vind het zo fijn dat je weer je stem gebruikt bij gamevrienden. Vind ik echt fantastisch, Stef. En ik zou ook zo graag je stem willen horen. Zou je met mij ook, en met pap ook weer willen gaan praten? En schreef hij eigenlijk vrij snel op, nee. Ik weet niet hoe, of zo. En toen zei ik, ja, dat begrijp ik. Ik overval je enorm hiermee. Ik zeg, maar misschien wil je er eens over nadenken. Wat zou jou nou kunnen helpen om ook met ons weer in gesprek te gaan? Dus toen had ik mijn ouders overgehaald om ook dat spel te downloaden. Omdat ik in mijn hoofd had van, oh ja, dat is nu een veilige plek om te gaan praten. Ja, wij hadden zoiets van, ja, we willen wel, maar hoe gaat het dan, Stef? Hij is toen naar de boerderij gefietst. Daar had hij zijn computer. Ik ben hier blijven zitten. Ik hier en zij gewoon thuis. Dus alle drie op een andere plek. En toen gingen we samen in dat spel spelen. En in plaats van dat we dan... Want ik had ook een beetje in mijn hoofd van, als ik weer ga praten, dan moeten we natuurlijk praten over dingen die ik moeilijk vind, zoals praten. Dus ik wou een onderwerp hebben wat heel makkelijk voor mij is, en dat is dat spel. En Stef had ons geleerd van, dan moet je dat knopje, dan komt er contact. Ik ben eigenlijk bang hoe jullie gaan reageren. En het eerste wat ik hoor zeggen is, hier ben ik. Nee, Stef, ben jij het? Ja, ik ben het. Weet je, zo. Ik zeg, oh, wat leuk en wat fijn. Nou, laten we gaan gamen. En niet van allerlei andere vragen stellen. We hebben ons echt bij het gamen gehouden. En zo worden ze langzaam onderdeel van die wereld die zo ver weg leek. Uiteindelijk zei mijn moeder, hey Stef, ik wil nog wel even zeggen dat ik het heel leuk vind dat je weer praat. En dat vond ik eigenlijk heel leuk dat ze dat zei. Oh, man. Het was echt heel emotioneel, natuurlijk. Echt geweldig. Ja, natuurlijk misschien iets zwaar, maar het was Stef. Dat herkende ik wel. Ja, toch... toch aan het geluid. Ja, het was echt wel Stef. En daarna kwam hij weer naar mij, omdat hij bij mij op vakantie was. En ik zie hem de tuin inkomen met een smile. En hij doet de deur open en ik zeg... Goh, Stef, wat was het fijn om je stem weer te horen. Ja, hè, zegt hij. Ik zeg, wow, ga je hier nou gewoon door? Ja, zegt hij, waarom niet? Ik kan het nou toch? Toen ben ik een fietstocht gaan maken met Stef. En hij is alleen maar gaan praten. Echt alleen maar. Want het was ook landelijk, dus er waren veel boerderijen. Dus alles over koeien, alles over... ik dacht van, man, hou eens even je klep dicht. Op een gegeven moment dacht ik dat. Nou, maar tuurlijk niet. Ik vond het geweldig. Maar hij wist ook zoveel dingen te vertellen over koeien. Dat ik dacht, wat, je bent toch over koeien zo snel uitgepraat, of niet dan? Maar Stef heeft juist heel veel te zeggen over die grote gevlekte dieren. Bijvoorbeeld dat ze heel intelligent zijn. Maar door hun grootte ze langzamer zijn. Ook een deel van waarom ik niet praatte trouwens, was dat ik het gevoel had dat ik meer tijd nodig had om een goed antwoord te bedenken voordat ik het zei. En met praten had ik het gevoel dat ik direct antwoord moest geven en dat ik geen tijd had om erover na te denken. Dus dat extra tijd wat het kost om zo te communiceren, dat had ook wel een positieve kant. Eigenlijk voelde het voor mij alsof dat het enige was in mijn leven waar ik nog echt de controle over had om gewoon niet op dingen in te gaan. In die brief, ik denk dat dat me heel erg geraakt heeft. Dat we hem helemaal niet begrepen. En dat hij toen heeft besloten, nou, ik stop er gewoon mee. Ik word niet begrepen, ik word niet gehoord. Dus wat heeft het voor zin? Het heeft me wel een beetje een ander zicht gegeven op communicatie. Dat luisteren ook een goede vaardigheid is. Want als je veel zwijgt, dan hoor je alsnog wel heel veel. En dan kan je ook een beetje bedenken... wat mensen nou eigenlijk proberen te zeggen. Ja. Ik heb de hele dag de tijd om te eten. Je luisterde naar de stem van Stef. Een podcast door mij, Brecht van Deursen. Deze productie is tot stand gekomen in de Oorzaken Podcast Academy. Een initiatief van Oorzaken en het NPO-fonds. Ik wil Stef en Albertine danken voor het vertrouwen dat ik hun verhaal mocht vertellen. De muziek is van Mike Meurs, de mixage werd gedaan door Brendan Grutzinger en ik kreeg inhoudelijk advies van Randy Vermeulen. Focus. Met Myrthe van der Drift. De moeder van film- en theatermaker Eva Nijs zorgt voor haar 89-jarige oma. Samen wonen ze in een vrijstaand huis van oma in een klein dorp in Brabant. Met als doel oma in alle rust te begeleiden naar het einde van haar leven. Maar wat gebeurt er wanneer iemand waarvan je dacht dat die zou sterven toch blijft leven? Luister naar Lang zal ze leven, een documentaire over het proces waar haar mantelzorgende moeder in terechtkomt. Wat moet ze ervoor opgeven, maar ook wat krijgt ze ervoor terug? Een verhaal over toewijding, overgave aan de tijd. Ik heb meermalen gezegd... dat is maar goed dat ik dat niet wist... en dat ik daar nooit over heb nagedacht van tevoren. Goedemorgen. Wakker worden. Lekker kopje thee, mam. Ja. Dat mag wel tegen iets zijn, hè? Ja, ik denk het. Dit is het opnameapparaat. Aha. Oké. Okay. Dit is het. Dat is het, dat is al. Heerlijk. Hier zitten microfoontjes in. Oh ja. Het is gezellig, hè? Dat we nou met z'n drieën hier zijn. Dat gewoon zat lekker. Echt op te wachten. Ik denk, oh, heerlijk. Ik vind het echt leuk. We zijn in Bakel. Een klein dorpje in Brabant. Waar ik een week bij mijn oma ga logeren. Ze woont in een vrijstaand huis omringd door bos. Met een grote tuin waar ik als kind eindeloze middagen speelde en de tijd vergat. Terwijl mijn oma op het terras rondscharrelde om de vogeltjes te voeren. Maar nu ligt ze in bed. In haar mintgroene zijde pyjama. Ze is 98 jaar oud, maar kan niet meer voor zichzelf zorgen. Daarom is mijn moeder hier. Mijn naam is Eva en je luistert naar Lang zal ze leven. Een verhaal over zorgen voor iemand die zou sterven, maar dan toch blijft leven. We gaan 1,5 jaar terug in de tijd. En je luistert naar mijn moeder. Ze woont in een knushuisje in Nijmegen aan de oever van de Waal. Ja, daar woonde ik nog maar een paar jaar. Ik had die stap gemaakt terug naar Nijmegen, naar Lent. Ik voelde me vooral heel erg vrij als ik wakker werd van... ik kan doen waar ik nu zin in heb. En de tijd was gewoon mijn tijd. Maar dan krijgt ze een telefoontje van haar moeder, mijn oma. Er is zoiets raars met mij gebeurd. Ik heb zo'n pijn en ik kan niet meer staan. En ik heb gezegd, mam, blijf maar liggen. Ik pak mijn spullen en ik kom. Ik realiseerde me onmiddellijk... oei, en nou? Want mijn moeder woont hier alleen in een groot huis. Hoe moet het nou? Toen voelde ik, er moet iets veranderen. Ik moet iets structureels gaan doen waar zij houvast aan heeft. Zonder dat mijn hele leven op zijn kop staat en dat ik geen eigen leven meer heb. Want daar was ik heel bang voor, om geen eigen leven meer te hebben. En dat was aanvankelijk dat ik dan 2 dagen in de week zou komen. En toen werd het 3 dagen in de week. Het begon er naar uit te zien dat dit niet over zou gaan. Ik kwam steeds vaker hier naar haar toe, naar Bakel. En er begonnen al wat geluiden te komen in de familie ook. Van ja, maar dit kan zo niet. Misschien moet ik toch gaan denken aan uithuis en naar een verpleeghuis. En daar werd ik heel verdrietig van. Ik heb ook veel geluiden gehad van de omgeving. Weet waar je aan begint, het kan nog lang duren. Je weet niet wanneer dit stopt. Jij gaat ziek worden, dat kan niet dat je dit volhoudt. Allerlei dingen en het ging allemaal door me heen. En ik dacht bij alles, maar dat is niet wat ik voel. En ineens op een nacht... liep zo naar de wc... Ik dacht, ik ga het zelf doen. Ik ga het gewoon helemaal doen. Ik neem gewoon spullen mee. Mijn leven is nu hier. Ze pakt haar kleren in. Doet haar oppashond Bobby weg. Regelt iemand die iedere week haar planten water geeft. En vertrekt definitief naar Bakel. Ja, nu is de periode ingezet dat ze gewoon echt terminaal zijn gaat overlijden. Hoe kan ik bij haar zijn, zodat zij het leven kan loslaten? Want dat is overlijden, dat zij het loslaat. Dat was de focus, dat was mijn insteek. Ze besteedt al haar aandacht aan haar moeder. Samen ontwikkelen ze een routine die zich iedere dag herhaalt. 'S Ochtends maakt ze haar wakker met zachte stem en brengt ze haar een kopje thee. Dan ontbijten ze samen. Terwijl mijn moeder artikelen uit de krant voorleest en oma nog half slaapt. Daarna maken ze samen de kruiswoordpuzzel van de dag. Waarna mijn moeder 2 kopjes koffie maakt met opgeschuimde melk die oma achter elkaar opdrinkt. Dan is het alweer tijd voor de lunch. Als het een goede dag is, gaat ze daarna met de traplift naar beneden om een uurtje in haar favoriete stoel te zitten en naar de vogels te kijken. Daarna helpt mijn moeder haar weer naar boven om een dutje te doen. Waarna ze samen dineren, terwijl oma snoeker kijkt met het geluid uit. Tot slot drinken ze nog een kopje thee, terwijl oma jolig wordt van de slaappillen die ze net heeft ingenomen. Totdat haar ogen dicht beginnen te vallen en mijn moeder haar instopt om te gaan slapen. Dan wensen ze elkaar welterusten om de volgende dag weer opnieuw te beginnen. Zo verstrijkt er een lente en een zomer. Tot ik een appje van mijn moeder krijg. Oma eet en drinkt niet meer. Ik weet dat het moment daar is. De dag erna pak ik de trein naar Bakel om afscheid te nemen. Het is een lange reis en ik vind het spannend. Ik weet niet wat ik aan ga treffen. Maar als ik er eenmaal ben en voorzichtig haar slaapkamer binnenstap, zakt de spanning en gaat het vanzelf. Mijn moeder laat ons alleen. Ik ga naast haar op bed liggen. En we kijken naar de glow-in-the-dark sterren op het plafond die ik voor haar heb gekocht. Omdat ik de witte muur zo saai vond en ze daar de hele dag tegenaan moet kijken. We praten over de dood. Ze is er niet bang voor. Ze is er klaar voor, zegt ze. Ik knuffel haar voor de laatste keer. Tenminste, dat denk ik. En vertrek. Maar dan gebeurt er iets tegen al onze verwachtingen in. Een week later opent ze haar ogen en zegt: ik wil koffie. Ze komt terug. Ze is gewoon aan het terugkomen. Ik was helemaal trillerig. En ik maakte die koffie. Ja, dat was lekker, dat had ik nodig. Ja, en toen begon het op me door te dringen van: dit is niet een korte opleving. Ze komt echt terug. Ik wist niet meer voor, achter, links, rechts, boven, onder, waar ik aan toe was. Helemaal niet meer. De wereld draaide als een bol rond. Het was ook zo'n omslag. Het was bijna een... Ja, het had ook iets van een schok gewoon. Ik heb opnieuw de keuze moeten maken om ja te zeggen. Ik weet dat ik een week van binnen heb geworsteld met... Ja, maar nu is het toch eigenlijk heel anders. Dat hele idee van ik ben hier om haar de laatste maanden te begeleiden naar het overlijden, naar het sterven, dat komt nog wel een keer, maar daar staat nou niet voorop. En dat was niet makkelijk, ook niet voor mij. Toen ik doorhad van... Want ik kan inderdaad gewoon nog wel een jaar duren. Misschien wel 2 jaar. Oh, maar dan ben ik hier meer gewoon omdat ze niet alleen kan zijn. Omdat ze bedlegerig is. Daarom ben ik hier. En ik wist van de huisarts en ik wist zelf ook... mijn moeder is nu verpleeghuispatiënt. Dus daar komt ze dan. En ik voelde, dan zou ze daar zijn. Ik zal nooit mijn fijne leven terug hebben als ik mijn moeder nu naar het verpleeghuis breng of laat gaan. Dus ze blijft. In oktober was het 1 jaar geleden. Ja, dan is het 1,5 jaar nu al. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou kunnen. En ik denk dat ik dat ook... Ja, gewoon voor mensen die verder van me afstaan niet zou kunnen. Beslist niet. Ik blijk het dus te kunnen. Ik begrijp er niks van zelf. Ik begrijp daar ook niks van. Maar ik blijk het te kunnen. En nu? Wat gebeurt er eigenlijk? Nu? Op het moment dat iemand waarvan je dacht dat deze dood zou gaan, toch blijft. Wat betekent tijd dan nog, als er geen einde meer in zicht is? Tijd is helemaal anders geworden dan wat het ooit was. Het is niets meer geworden. Tijd was, ik heb haast, want ik heb dit afgesproken. Ja, maar ik wou dat nog doen. Oh, maar dan moet ik dat morgen doen. Plannen, zullen we dat dan volgende week doen? En door hier te zijn, door het ziek zijn van mijn moeder, door het leven wat ik hier leid, is tijd dus eigenlijk niks meer. Het Ik heb zoveel geprobeerd te mediteren om helemaal in het nu te zijn. Met wisselend succes of helemaal geen succes of weer iets beter. Maar dit is gewoon één grote meditatie of oefening of leerschool om gewoon in het nu te zijn en alles los te laten wat daar, wat niet nu is. Ik begrijp wat ze bedoelt. Hoe langer ik daar ben, hoe meer de tijdloosheid ook bij mij naar binnen sijpelt. Ik vergeet welke dag het is, welk uur het is. En dat er hier buiten een wereld bestaat die op een ander tempo dan het onze voortstuwt. Maar die buitenwereld is er wel. Heel veel onrust komt voort uit dat ik het gevoel heb dat ik niet meer voldoe als vriendin, dat ik tekort schiet. Zoals ik dat ook wel eens aan jou of aan Brechtje heb gevraagd. Komen jullie tekort? Is dat je angst? Ja. Kan je vertellen waar je dan bang voor bent? Dat ik geen goed genoeg moeder meer ben. Dat je tekort komt. Dat je het me misschien niet zou zeggen, terwijl je wel dat heel erg voelt. En dat je me dat dan zou besparen om het mij niet moeilijk te maken. Maar dat het dan later ooit eruit kwam van, ja, dat was verschrikkelijk. Je was er niet voor mij. En soms vraag ik ernaar. En ik heb het gevoel dat ik tot nu toe eerlijke antwoorden heb gekregen. Ik heb inderdaad tegen jou gezegd dat ik je wel mis soms. Ja. Precies wat jij zegt, dat ik het soms ook mis dat je er fysiek bent of dat het een soort makkelijkheid heeft. Ja. En wat doet dat dan met jou? Ja, verdriet. Omdat ik het zo goed snap. Ja. Dat is denk ik wel dan ook mijn diepste verdriet. Ondertussen loopt ze naar boven om te kijken of alles nog goed met oma gaat. Na 5 minuten komt ze weer de kamer in. Dat ik dus blijk daarmee om te kunnen gaan, of het is eigenlijk niet omgaan, dat ik daar toch kan leven. Dat is een basis of een stevigheid, die raak ik nooit meer kwijt. Rijkdom eigenlijk. Vergis je niet hoor, wat zij mij geeft in haar totale transparantie naar helemaal laten zien wie ze is. Met alle angsten en blijheid en niet weten en aftakeling en naaktheid, alles. Op een gegeven moment weet je niet meer wie de gever en wie de ontvanger is. Dat is echt waar. En wat geeft dat jou dan? Ja, liefde. Kracht, vol leven, vol in het leven staan. Ik zit hier op een beschutte plek en ik sta vol in het leven. Zo voelt dat. We zijn vaak zo bang voor vertraging, voor stilstand. Bang voor de leegte die het met zich mee zou brengen. Maar misschien is wat overblijft als je vertraagt helemaal geen leegte. Aan de oppervlakte is er weinig veranderd deze 1,5 jaar. Mijn moeder woont nog steeds in Bakel. Mijn oma ligt nog steeds in bed. Mijn moeder is fysiek nog steeds minder aanwezig in mijn leven. Maar door hun wereld binnen te stappen, vertraag ik ook. En hoe meer ik vertraag, hoe meer zij mij laten zien dat juist in deze ogenschijnlijke stilstand alles beweegt. kaarsje bij Maria brandt nog. Belletje doet het. De tv uit. TV is uit. Nou, mami. Lig je lekker? Lekker slapen. Lekker slapen, lekker dromen. Ja, ook al. Ja. Jij ook lekker. Ik ook, ja. Tot morgen. Ja. Tot morgen. Tot morgen. Je luisterde naar Lang zal ze leven. De laatste twee podcasts die je hoorde zijn tot stand gekomen met de Oorzaken Podcast Academy. Een samenwerking tussen Oorzaken en het NPO Fonds. Meer bijzondere audiodocumentaires vind je in de podcast Docs. Eva laat trouwens weten dat haar oma nog leeft en haar moeder nog steeds bij oma thuis woont om voor haar te zorgen. In december wordt oma 99 jaar. What are you gonna do when I'm gone? Shoulder are you gonna cry on? What are you gonna do on the day when I turn my head and just walk away now? Holloway was dat, When I'm Gone. En dat was Focus voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk weer. Dan zit hier Steven Smits. Hij gaat in gesprek met Maartje Nevian over de film Descending the Mountain. Wat gebeurt er als je psychedelica geeft aan ervaren zenbeoefenaars die nog nooit drugs gebruikt hebben? Dat morgen eerst gaan met Mai voorbij. Mai, goedemorgen. Goedemorgen, Meerte. Wat gaat er gebeuren over 8 seconden? 8 seconden over roddeljournalistiek. 0800-1121. Dat zometeen. Ik wens je een fijne dag. NPO Radio 1. 4 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siewert van Linde is een notitieboek zoek geraakt met daarin aantekeningen van een van de onderzoekers. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn gevallen van een anoniem persoon. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Booking.com is in 2016 gehackt. Volgens NRC wist een Amerikaanse hacker toen de systemen van de hotelsite binnen te dringen. Daarmee zouden gegevens van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten zijn buitgemaakt. Gedupeerde klanten en ook de autoriteit persoonsgegevens werden niet op de hoogte gesteld, schrijft de NRC. De hacker zou nauwe banden hebben gehad met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Booker zegt in reactie dat het niet verplicht was om het datalek te melden. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf nog een boete omdat het een datalek uit 2019 niet op tijd meldde bij de autoriteit persoonsgegevens. Een man die betrokken was bij de bestorming van het Capitool en daarbij ook een agent aanviel, heeft ruim 3 jaar cel gekregen. De sportschoolhouder uit New Jersey is de eerste die veroordeeld werd voor de mishandeling van een agent tijdens de rellen begin dit jaar bij het Amerikaanse parlementsgebouw. 1 politieman overleefde het niet, 140 andere agenten raakten gewond. Ook 4 relschoppers kwamen om het leven. Rechten was vorig jaar het populairst bij eerstejaarsstudenten. Ruim 6400 nieuwe studenten melden zich voor die studie aan. Het is een groei van 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de keuzegids Universiteiten die vandaag wordt gepresenteerd. Sociologie en sociale studies stegen van alle studies het meest. Die studies trokken vorig jaar 43% meer studenten dan in 2019. Het weer in het zuidoosten is het helder, daar vriest het licht. Elders is het bewolkt, daar daalt de temperatuur naar 1 graad of 7. Later overdag ook bewolkt, maar wel overwegend droog en ook af en toe zon en dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Ja, goedemorgen, het is vandaag donderdag 11 november en je luistert naar Graan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het in Graan hebben over roddeljournalistiek. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Het is de 11e van de 11e, de start van het carnavalseizoen. Het feest gaat helaas niet overal door. De veiligheidsregio Noord-Limburg heeft er vanwege de oplopende coronacijfers voor gekozen om de grootschalige evenementen te verbieden. En vanavond wordt de nieuwe componist des Vaderlands bekendgemaakt. Met deze titel op zak ben je 2 jaar lang de officiële ambassadeur van de Nederlandse muziek. En in China vieren ze vandaag Singles Day, oftewel Guangunji. Op deze dag vieren jongeren dat ze vrijgezel zijn en kopen ze massaal cadeautjes voor zichzelf. En straks na de klok van 5 uur heb ik dokter Jesper Kleensen en ervaringsdeskundige Joost Kadijk over het ongewenst kinderloos zijn te gast en verminderende vruchtbaarheid bij mannen. Maar nu eerst, de roddeljournalistiek, moet het verboden worden? Ja, showbizroddels zijn niet alleen meer in roddelbladen te lezen, maar nu ook op het wereldwijde web. Juice Channels zijn Instagram- en YouTube-accounts waar dagelijks de laatste roddels op gedeeld worden. Yvonne Koldewijer heeft meer dan 250.000 volgers op Instagram en vertelt waarom zij deze content maakt. Ik wil gewoon niet dat shit geheim is. Ik wil dat mensen die f***ed up zijn, gewoon exposed worden. Het is nu klaar. Het is klaar. Met BN'ers en influencers die doen alsof hun hele leven perfect is. Wat een fantastisch leven heb ik. Kijk eens waar ik allemaal kom. Ik kom in Dubai en ik laat me helemaal verbouwen. En ik heb dure spullen. Ik heb het allemaal. I am living your dream. Want het is toch gewoon eigenlijk een dikke vette fuck you naar gewoon normale mensen. Zo van, moet je eens kijken hoe fantastisch ik ben. En ik trek het gewoon niet meer. Ik trek het niet. Ja, pittige woorden van Yvonne Koldewijer. In shownieuws was er een felle discussie over de opkomst van die showbiz-kanalen. Marije Knevel, adjunct hoofdredacteur van Linda, en Guido den Aantrekker van Stories en Kritisch. Juice Channels volgen namelijk niet altijd de richtlijnen van journalistiek.